Het NOS-journaal. De VVD is in een cruciale fase van de kabinetsformatie wel bereid geweest om met de twee linkse partijen GroenLinks en PvdA te gaan onderhandelen. Er is zelfs een extra fractievergadering geweest en daarin kreeg VVD-leider Rutte toestemming van de fractie. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Het is dus niet door Rutte dat het er niet van is gekomen. Volgens beroepsverenigingen van IC-personeel is het niet mogelijk om structureel op te schalen naar 1700 IC-bedden, zoals het kabinet wil. De capaciteit is nu ruim 900. Naar 1150 zal incidenteel wel gaan, maar bij opschaling naar 1350 IC-bedden kan de zorgkwaliteit al in gevaar komen en dreigt burn-out voor het personeel. Een docent die studenten dringend verzocht alleen naar college te komen met een coronabewijs is teruggefloten door Tilburg University. De docent schreef dat wie zonder coronabewijs het college bijwoonde de gezondheidsrechten van anderen in de zaal in gevaar bracht en hij noemde het ook moreel laakbaar. En het kraanwater in Oldenzaal en omgeving is weer te drinken zonder het eerst te koken. Sinds vorige week donderdag gold dat kookadvies van waterbedrijf Vitens voor zo'n 26.000 huishoudens. In de waterleidingen was de zogenoemde poepbacterie, de E. coli-bacterie, gevonden. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Margie Fixen. Een hele goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Na Tine de Sport, maar we beginnen met onze nieuwsforum. Ja, de formatie begint op een diepe politieke crisis te lijken. Hoe kunnen de partijen daar in vredesnaam nog uitkomen? En moeten we doorgaan met de studentenontgroeningen en kan Tata Steel het vertrouwen van omwonenden terugwinnen? Daarover praten we met drie gasten. Hoofdredacteur Sjeerd Kuiper van het Nederlands Dagblad, en bestuursdeskundige Kirsten Verdel en Telegraaf-journalist Wiert Duk. En we zijn er tot 11 uur. Ja, Wiert niet in de studio. Je bent er wel, Wiert? Ja, ik ben hier, zeker. Ja, want... Waar is hier? Ja, thuis, denk ik. Daar thuis. Ja, want je bent een beetje verkouden. Je denkt van nou, laat maar Ja, ik heb nogal keelpijn. Oh. Dus ik dacht van ja, dan kunnen we beter niet naar die studio komen. Nee. Wijs. Goeie beslissing. Maar we horen je in ieder geval goed. Ja. Laten we met de politiek beginnen, zoals gezegd. Een roerige week natuurlijk in Den Haag. Er is nog altijd geen begin van een nieuw kabinet. En de laatste hoop is nu gevestigd op een nieuwe informateur, Johan Remkes. Maar de partijen bewegen nog altijd heel weinig naar elkaar toe. Ik heb net gezegd dat ik mijzelf geen absolute deadline in de tijd gesteld heb. Maar in de loop van oktober moet in ieder geval wel heel veel duidelijk zijn. Als het aan mij ligt, dan wordt op korte termijn de focus gericht op de inhoud. Daar vraagt de samenleving om. Ja, dat werd voor de zomer ook gezegd. Er werd zelfs gezegd, we gaan eerst over de inhoud praten. Daarna kijken we welke partijen daarbij horen. Ondertussen zijn we weer een paar maanden verder. En die is nog steeds Als dat de houding blijft, ben ik er snel mee klaar. Nou, dan kan het vrij snel klaar zijn, eventueel. Of niet, natuurlijk. De focus is dus verlegd. Zo hebben we allemaal meegekregen naar de vorming van een minderheidskabinet. En de grote vraag is nu, is dat het ei van Columbus, Kirsten Verdel? En is Remkes het ei van Columbus? Kan ook nog. Ja, nou ja, je zou bijna denken, als iemand een doorbraak weet te forceren, dan is het wel Remkes, want dat lijkt hij op heel veel dossiers te doen. Een stuk nu eigenlijk vervroegd weg uit Limburg, waar hij natuurlijk die hele bestuurscultuurcrisis moest aanpakken. Het is geen polderman. Nee, hij heeft natuurlijk iemand met een hele duidelijke mening. En tot nu toe is er misschien te veel gekozen dan voor mensen die nogal van het polderen zijn en proberen iedereen gezellig bij elkaar te houden. Maar die gezelligheid is ver te zoeken, hebben we de afgelopen periode gezien. Dus dan inderdaad mikken op de inhoud. Maar ja, ik denk dus dat dat niet zomaar gaat. Ik denk dat die persoonlijke verhoudingen zo verstoord zijn geraakt dat het een, op zijn zacht gezegd, een flinke uitdaging wordt. En of het dan een minderheid- of meerderheidskabinet moet worden, ja, ik zie zo langzaam dat we toch wel misschien richting nieuwe verkiezingen gaan. Het zou me in ieder geval niks verbazen. Wiert Duk, nieuwe verkiezingen, kans op? Ja, nou ja, dat zou best kunnen natuurlijk. Als iedereen elkaar uitsluit, wat in Nederland zo langzamerhand het geval lijkt, dan blijven er weinig mogelijkheden over natuurlijk. En ja, het is toch heel kwalijk dat deze 60 ChristenUnies blijven uitsluiten. Want je moet toch concluderen dat Sigrid Kaag hier gewoon het belangrijkste obstakel is in deze formatie. Dat vindt zo langzamerhand geloof ik wel ook wel iedereen of andere analisten. En die maakt het er voor, ook zelfs voor Johan Remkes, die toch een soort ijzervreter is op dit terrein. Niet makkelijker op. Ja, misschien gokt zij, hè, Sigrid Kaag, die wil graag premier worden. Misschien gokt ze toch op nieuwe verkiezingen, die ze dan misschien zal kunnen winnen met steun van heel veel media en zo. Dat zag je ook voor de vorige verkiezingen. Dus ze denkt misschien dat ze heel veel steun in de rug krijgt van jullie, of nou ja, van de NPO en andere media. Dat ze dan, nee, maar goed, maar dat ze dan, hè, ze heeft die populariteit. Ik herken mij hier bij die... helemaal niet in. Nee, ze krijgt net zoveel steun als al die anderen. Dus in zekere zin tegelijk. Maar goed, bij de vorige verkiezingen was wel duidelijk dat zij inderdaad, ja, ze was de nieuw kid on the block, ze was geliefd, ze kreeg veel media-aandacht. En misschien denkt ze dat ze dat nu weer gaat krijgen, dat ze dan uiteindelijk premier kan worden. Je weet het niet. Nee, maar even over die media-aandacht, want ze krijgt opnieuw veel media-aandacht momenteel. Maar dan wel nu in de Telegraaf. Exact. Ja, omdat, nou ja, is natuurlijk ook terecht, omdat zij is hier de storende factor. En zij bepaalt op dit moment waar het politiek in Nederland al dan niet naartoe gaat. Ja, dus over het artikel dat nu op dit ogenblik op de voorpagina staat, hè, van jullie website. Dat Kaag een afspraak heeft geschonden om eerst over links te proberen en vervolgens met de ChristenUnie het te gaan proberen. Dat is nu het verhaal wat jullie schrijven. Nou ja, kijk, dat is ook het probleem met Sigrid Kaag. Nou, even zonder grappen en zo. Hè. Ja, maar dit is geen grap, ik lees nu gewoon op de Telegraaf. Ik bedoel, ik kondig aan dat ik nu geen grappen ga maken. Maar het probleem is natuurlijk dat zij het nieuwe leiderschap aankondigde. En dat nieuwe leiderschap bestond uit transparantie en eerlijkheid. En ten opzichte van de burgers, de kiezers, gewoon transparant zijn. En steeds vaker blijkt, ook uit dit artikel, dat dat toch niet het geval is geweest. En niet het geval is. En dan brokkelt natuurlijk haar, zeg maar, haar claim op authenticiteit en op... nou ja, op eerlijkheid, die brokkelt dan wel steeds verder af. Maar ik begrijp inderdaad dat Wiert de pijlen op Kaag richt, zullen we maar zeggen. Maar ik lees ook dat het CDA degene was die het meest dwars lag als het ging om samenwerking met de linkse partijen, Sjeer Kuiper. Dat VVD wilde dat eventueel nog wel, maar het CDA wilde dat vooral niet. Ja, ik weet dan niet of het de VVD en CDA zijn, of dat het verschil is tussen de beide leiders van beide partijen. Want kijk, dan heb je het over Rutte en Hoekstra. En Rutte is iemand die naar zijn aard gewoon zeer geschikt is om met alle mogelijke partijen samen te gaan. Ik bedoel, de man heeft ook gewoon 5 jaar met de PvdA geregeerd. Dus ik denk dat hij wat minder schuw is voor samenwerking met de linkse partijen dan het CDA dat is. Het CDA wat ook een veel zwakkere positie heeft. Wat intern ernstige verdeeldheid heeft. Niet alleen door het vertrek van Pieter Omtzigt, maar ook door gewoon een eeuwigdurende richtingenstrijd, een liggingenstrijd eigenlijk binnen de partij. Dus, maar jij analyseert dit, maar dit is nou typisch waar mensen dus over vallen. Die wil niet met die en die wil niet met die. Wiert zegt ook, ja, Kaag doet moeilijk, hè, als ik Wiert zo even samenvat. Maar iedereen doet toch moeilijk, probeer ik maar te zeggen. Ja, maar dat is heel vaak het spelletje van wie wacht het langs met zijn ogen te knipperen. Dus dat politici moeilijk doen, dat is een deel van hun takenpakket. Ik bedoel, daar moeten we niet heel erg moeilijk over doen. Ik bedoel, ieder mens die in een bepaalde situatie komt waarin die kan difficulteren, of hoe je het maar wil noemen, die kan daarvoor kiezen. Dus dat politici hun huid duur verkopen en hechten aan hun partijprogramma en behoedzaam zijn voor samenwerking die schadelijk kan zijn op lange termijn. Ja. Laten we nou alsjeblieft niet doen alsof dat een grove schande is. Alleen het duurt te lang. En inderdaad, het gaat wel om van hoe oprecht ben je en hoe open ben je over welke dingen je eventueel wel zou willen en kunnen. Ja, Kirsten, heel even, want in hoeverre is het schadelijk dat het nu zo lang duurt en dat er gewoon maar helemaal niks gebeurt? Stel nu dat er nu verkiezingen komen, kan ik me best voorstellen dat mensen zeggen, ja, waarom moet ik nog gaan stemmen eigenlijk? Ja, dat denk ik zeker, dat heel veel mensen zoiets hebben van, nou, het maakt toch allemaal geen klap uit. En waarop? En de enige partij die hier continu de lachende derde is de VVD, want het maakt niet uit wat ze doen. Ze blijven in de peilingen gewoon ongeveer hetzelfde staan. Dus die hebben waarschijnlijk zoiets van, ja, als het aankomt op nieuwe verkiezingen, whatever. Maar voor D66 vind ik het een enorm risico wat er de afgelopen tijd gebeurt. Want inderdaad, wat Wiert ook zei, de positionering van Kaag, die dus als hoofdboodschap in de verkiezingen gehad, die bestuurscultuur moet worden aangepakt. We moeten inderdaad die transparantie enzovoort, die vervolgens dan in die schoollezing afgelopen week met allerlei... Daar hebben we een fragment van. Zullen we even, even horen? Ja. Dat wij de nodige lessen hebben te leren als het gaat om medemenselijkheid, betrouwbaarheid, openheid en effectief bestuur. Dat geldt ook voor degene die om het hardst roepen hoe onwijs gaaf ons landje is. Veel te lang hebben we ons in de verdoving van zelfgenoegzaamheid collectief laten sussen door toch wel politieke bijziendheid. Ik hoor toch ook nu dat een beetje gegniffel, hè? Mensen weten donders goed. Waar natuurlijk, het mensen weten het donders goed. En het is dus een steek onder water naar Mark Rutte. Wat je ook ervan zegt, dat is het gewoon. En dat weet iedereen ook. En dat vind ik dus een risico. Want als jij je dus voorstaat op A en je gaat vervolgens daar zelf lijnrecht tegenin, verlies je je geloofwaardigheid. Dus D66 neemt een risico en heeft potentieel een groot probleem daarmee. Omdat ze dus de mensen die dachten van ha, eindelijk iets anders, die daarom op D66 gestemd hebben, die denken straks misschien, nou ja, daar tuin ik niet nog een keer in. Tegelijkertijd heb je het CDA, wat helemaal een groot probleem zou hebben als er nieuwe verkiezingen zouden zijn. Want die worden aan de ene kant dan leeggegeten door Pieter Omtzigt en aan de andere kant door BBB. En die houden dus dan 2 of 3 zetels over als ze geluk hebben. Dus die zitten ook niet te wachten op nieuwe verkiezingen. Voor D66 is het een risico. De VVD maakt het niks uit. Met z'n drieën bij elkaar hebben ze geen meerderheidskabinet. Maar in minderheid hebben ze ook alleen maar ruzie tot nu toe. Maar dus ik zie het niet hoor. Nog even, Wiert, nog even naar die speech. Uh-huh. Die speech duurde, geloof ik, bijna 50 minuten, geloof ik. 3 kwartier 50, of zo. Uh-huh. 45 minuten, geloof ik. En iedereen heeft het natuurlijk over dit gedeelte. En de rest, die had eigenlijk niet geschreven hoeven worden. Want dat hebben we eigenlijk alleen als je daar aanwezig was gehoord. Waarom moet je dit doen? Wat is het grote doel hierachter? Nou ja, dat is ook zinmerkwaardig, omdat het eerst werd het dus niet gedaan. Hè? Maar daarna zijn die aanvallen, die zijn er ingeschreven nog, door haar adjudant, begreep ik. Dus die zijn er toch bewust ingezet om zich te positioneren. Maar wat jij zegt, waarom zou je zo positioneren op een manier waarmee je jezelf eigenlijk in de tang neemt? Omdat je maakt mensen boos, je saboteert nog verder die coalitiebesprekingen en zo. Het is heel erg onpolitiek. Je kunt ook moeilijk nu nog zeggen dat Sigrid Kaag nou echt een voorbeeldige politica is, omdat zij zichzelf vooral in de voet lijkt te schieten. Ja. Tenzij ze een plan B hebben. Maar zoals gisteren al zei, mij lijkt inderdaad niet bij verkiezingen dat ze buitengewoon succesvol zijn. Sjerk steekt zijn vinger op, die weet misschien wat het plan B is. Nee, helemaal niet. Oh. Maar het probleem wat we hier terecht benoemd is, kijk, mevrouw Kaag wordt als een nieuwe leider gepositioneerd. Dus dat hangt heel erg af van de persoon Sigrid Kaag. Maar ze neemt wel een hele hofhouding mee. Hè. Ze krijgt wel de hele D66 machine achter zich aan. En zo'n spindokter, in dit geval haar eigen woordvoerder, die tekst is inderdaad geschreven door 3 denkers binnen de partij. En vervolgens gaat een woordvoerder er nog even een paar kraaienpoten ingooien, toch een beetje stekelig te maken. Nou, die kraaienpoten, daar staan we nou met z'n allen over te praten. En die maken nou juist inderdaad de weg naar een fatsoenlijk gesprek met Mark Rutte steeds moeilijker begaanbaar. Dus ik vind dat een slecht leiderschap als je enerzijds probeert een statuur op te houden van ik doe niet mee aan spelletjes. En wat Rempel zegt, er komt toch een vuil spelletje in je speech terecht. En je staat het met een uitgestreken schrift uit te spreken. Ja, en Kirsten. En dat niet alleen. Vervolgens ook nog ontkennen dat het over Mark Rutte gaat. Ja, dat is wrijven in een vlek. Niet doorhebben wat voor tekst je in handen hebt gekregen. Ik snap het oprecht niet. Ze hebben zo zorgvuldig die campagne opgebouwd in de verkiezingen. En zo zorgvuldig dat profiel opgebouwd. En die beeldvorming daarover. Dat hele frame. En je weet gewoon, als je die tekst alleen al op papier ziet, dat je hiermee dat aan diggelen gooit. Dus ik snap het echt niet. Als er een plan B is, ben ik ongelooflijk benieuwd wat het is. Wat zou dat er nu voor gesprek zijn tussen die denkers die zo lang op die speech hebben gezeten en diegene die inderdaad nog even die kraaienpoten ertussen heeft gezet? Nou, dat vind ik wel grappig. Want ik las inderdaad dat een van de schrijvers, dat was een persoonlijke vriend van haar, dat is een vrijzinnig predikant, Joost Reuzelaars. NRC schreef erover, hè? Ja, en dat is iemand die hebben wij van de week nog geïnterviewd, met name over haar blokkade richting de confessionelen ineens. Omdat zij in campagnetijd juist een charmeoffensief heeft gevoerd richting de christelijke partijen. Ze heeft zich zeer nadrukkelijk als katholiek, niet als ex-katholiek, maar gewoon als beleidend katholiek gepositioneerd. In een interview met onze krant benadrukte ze dat oude imago van anti-christelijke partijen, dat was iets van vroeger, daar hadden ze mede schuld aan, maar dat was echt voorbij. En nou, ze zijn nog niet begonnen over formeren, of de eerste is een blokkade richting de confessionele. En ook dat zat zelfs nog weer in deze speech, van nee, je kon Gert-Jan Segers toch niet overvragen. Nou, ze heeft hem niks gevraagd, ze zijn niet eens aan onderhandelingen begonnen, dus... Ja, dat vond ik dus het meest bizarre aan de hele formatie tot nu toe. Hè. Ik volg het echt op een afstandje, omdat ik op een gegeven moment ook na een aantal maanden gewoon afhaakte van, nou ja, weet je, ze zijn nog wel even bezig. Maar ik ben wel een groot deel van die tijd toch in de veronderstelling geweest dat ze het over inhoudelijke onderwerpen hadden. En dat ze er daarover niet uitkwamen. En dat nu dus blijkt dat ze daar eigenlijk helemaal niet aan toe zijn gekomen. Ja, ik vind het gênant. Ik vind het te gênant voor woorden dat je met in een tijd met klimaatproblematiek, woningmarktproblematiek, al die dingen, de lijst is eindeloos, dat je dan gewoon elkaar niet leuk vindt. Weer de... Je kunt natuurlijk ook concluderen, hè? Als wij concluderen, is kennelijk geen plan B. Misschien is dan de conclusie dat D66 veel dogmatischer is geworden dan in het verleden. Hè? Door bijvoorbeeld die weigering om met de ChristenUnie te onderhandelen weer. Maar ook door de manier waarop Kaag dan in die schoollezing zich positioneerde. Misschien hebben ze de geest gekregen. En hebben ze een aantal zeg maar ononderhandelbare standpunten, ook in ethische zin. Maar Wiert, ik heb het niet alleen over D66. Ik heb het over al die partijen. Want het is ook de VVD, het is ook het CDA. Niemand wil met niemand. En ze zijn dus alleen maar aan het praten over wie elkaar nu leuk Rutte vindt. Rutte wil misschien wel met iedereen. Rutte wil volgens mij wel met iedereen als hij maar een regering Rutte krijgt. Rutte wil gewoon regeren. Het maakt het echt niet uit met wie. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien. Ja. Maar we moeten wel even helder stellen dat wij nu concluderen dat er geen plan B is, maar dat we niet zeker weten of er een plan B is. Nee, misschien komen we er over een paar maanden wel achter dat, dus dat was het plan B. Kan ook, toch? Of niet? Weert? Ja, nee, ik ben natuurlijk heel benieuwd. Ik ben echt benieuwd of zij denken dat zij in nieuwe verkiezingen, dat ze iets aan nieuwe verkiezingen zullen hebben, dat ze daar goed uit zullen komen. Want iets anders kan ik niet bedenken. Ja, dat andere zou dan zijn, D66 is opeens heel erg principieel geworden en wil gewoon, anders gaan ze wel in de oppositie bij wijze van spreken. Nou, de theorie is denk ik dat ze een tweestrijd willen creëren. Maar ik denk dat die theorie mank gaat in de praktijk, omdat de geloofwaardigheid... Ja. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar de mensen die ik in mijn omgeving heb gesproken die D66 hebben gestemd, hebben allemaal spijt. Ja, en weet je wat ook erg is? Dit is natuurlijk dodelijk voor de politiek. Want de politiek wordt al met zoveel wantrouwen bekeken. En tijdens de coronacrisis is dat alleen maar versneld en verergerd. En in plaats van nu leiderschap te tonen en verantwoordelijkheid te nemen, zien de burgers, deze mensen, gewoon een beetje ploeteren daar in dat moeras in Den Haag. Ja, die haken natuurlijk massaal af. Weet nog je? Wel even, Wiert, wat bedoelen we eigenlijk met dat nieuw leiderschap? Want ik zou het eigenlijk zelf niet eens weten. Nou, dat nieuw leiderschap was toch dat je in transparantie en in alle openheid De zaken bespreekt en de problemen op tafel legt. En ook duidelijk bent in je voorkeuren en duidelijk ook een visie op tafel legt. Ik wil niet met ChristenUnie. Dus dat is open. Ja, maar dit is ook dus weer zo'n onderwerp wat natuurlijk niet alleen bij D66 is neergelegd, maar zeker ook bij de VVD. Want Mark Rutte had natuurlijk ook beloofd dat hij het allemaal anders zou gaan doen en dat hij niet radicaal meer alles zwart zou lakken. Hij zou inderdaad radicaal anders. En dan ging ze plannen presenteren in een interview en die plannen bleken gebakken lucht te zijn. En dat sneeuwt ook elke keer maar onder. Ja. Hij is daar natuurlijk, hij is de leider van dit land. Zo plat en simpel is het nu ook. Ook al is het demissionair. Maar hij neemt er ook niet het voortouw in. Het goede voorbeeld geeft. Nee, maar Kirsten, je hebt te maken met iemand die toch aan het einde van zijn politieke leven is, hè, Rutte. Nog één keer een kunstje en dan is het voorbij. Net zoals met Merkel. En die mensen hebben dan, net zoals Merkel, die hebben geen kroonprins. Hè. Die hele fractie van VVD is soort, het zijn allemaal soort politieke assistenten die hopen uiteindelijk dan door te stromen. Maar er is niet één natuurlijke leider in die partij. Net zoals bij het CDU van Merkel dat niet het geval meer was. En dat schept gewoon een probleem. Het schept niet alleen een probleem voor die partij, voor de VVD, maar voor de hele Nederlandse politieke context. Als het heel kort kan. Wiert stelde dus straks de rol van de media aan de orde. En dat vind ik wel een belangrijke, omdat als je het over leiderschap hebt en veronderstelde premiersverkiezingen. Mijn obsessie is dat media er altijd aan meewerken als partijen proberen te doen alsof Kamerverkiezingen een premierverkiezing zijn. En daar gaan we nu toch weer op af als het straks een soort Kaag versus Rutte model wordt. En ik zou... Nou, moeten we niet doen. Ja, ik weet je, dat is zo wat je zegt. En die media, alle media, die hebben natuurlijk baat bij een tweestrijd. Destijds was het met Jesse Klaver, was een nieuw keer aan de blok. En nu was het Sigrid Kaag. En je kunt er die media ook moeilijk kwalijk nemen, want dat gaat nu eenmaal zo. Maar dat is ook een aanval eigenlijk op de parlementaire democratie. Want in principe functioneert die natuurlijk niet zo. Juist. Ja. Laten we naar een partij gaan waar het lekker stabiel is. CDA. Wopke Hoekstra moet daar aan gaan geven op het congres van komend weekeinde. Of hij mee wil doen in de minderheidsregering VVD D66 of niet. Even een rondje, Kirsten, wat gaat hij doen? CDA, meedoen in een minderheidskabinet? Ja, het CDA wil altijd regeren. Dus die gaat gewoon meedoen. Ja, maar hij gaat het zo schimmig uitdrukken dat je aan het eind van de zin nog weet waar hij mee begonnen is en wat hij gezegd heeft. Wiert, hij je lacht. Erg goed in. Weet je het mee eens, Wiert, of niet? Ja, en ik wil graag toevoegen dat ik Wopke Hoekstra toch wel een enorme teleurstelling vind als leider van het CDA. Hij had gehoopt toch, Nederland heeft altijd baat bij een grote christelijk-democratische middenpartij. Hij had gehoopt dat die partij weer op de been zou komen. Ja, en met het debacle Omtzigt en zo is de partij alleen maar verder afgebrokkeld. Dat is heel naar om te zien, vind ik. Denk je dat er heel veel CDA's over zullen stappen en Pieter Omtzigt zullen gaan steunen? Dat risico, ja, dat weet ik wel zeker. Ja, weer, twee dat zeker. Wat denk je? Nou, ik zie Pieter Omtzigt nog niet een eigen partij beginnen. Volgens mij is hij daar veel te principieel voor. En ziet hij veel te goed wat de risico's is als je zomaar vanuit het niks een partij... Dat roept geluk, dat trekt gelukzoekers aan en baantjeszoekers. Hij heeft toch al gezegd dat hij... Heb je site gezien vandaag? Hij wil al beginnen. Hij wil beginnen als Kamerlid. Maar of je dan ook een beweging begint... Kijk, we hadden het net over de kracht van de parlementaire democratie. Ik geloof dat elk Kamerlid op zichzelf uitstekend werk kan doen. De eerste keer dat ik mocht stemmen in 1986 heb ik voor een eenkamerfractie gestemd. Gert Schutte, en dat is iemand van wie mensen nu nog weten... dat hij zijn functie houdt in zijn Tweede Kamer. Ja. En zo kan Omtzigt dat ook. En dan maakt het zich alleen maar moeilijk... als hij inderdaad een hele beweging, een bende van... bende van ellende, waar je zegt. Maar wat is het alternatief? Want precies. Hij heeft dus geen zin meer in het CDA. Een zelfstandig volksvertegenwoordiger. Ja, maar bij verkiezingen dan? Bij verkiezingen, dan houdt dat op. Ja, dat wordt moeilijk. En daarom heeft hij er ook geen baat bij. Dat is snel. En dan moet hij dus ook een lijst beginnen. Wat je vandaag ook zag, hij heeft dus een website gelanceerd... met dus een aantal kernpunten waar die voor staat, waar die voor wil gaan, herstel van vertrouwen en dergelijke. Maar als ik op Twitter zag, de reacties, die waren ook heel erg van, ja oké, okay, maar hoe zit het dan, wat vind je dan van woningnood, wat vind je van klimaat, wat vind je hiervan? Dus mensen zijn al op zoek van, oké, wat wordt je programma waar we straks op kunnen gaan stemmen? En mensen willen dat gaan doen. En wat ik er straks al zei, ik denk dat het CDA bij nieuwe verkiezingen als Omtzigt zelfstandig of met een nieuwe partij mee zou doen, echt leeggegeten zou worden door aan de ene kant Pieter Omtzigt... en aan de andere kant door BBB, door mensen die binnen het CDA... Het boerenstandpunt, zeg maar, belangrijk maar vinden. Maar wordt het bij dit congres nu do or die voor Hoekstra als partijleider? Nou, kijk, hij zal niet opstappen of zo. Hij wil ook niet gedwongen worden om op te stappen. Maar hij moet natuurlijk wel gewoon het CDA weer op de rails zien te krijgen. Alleen, is dat nog mogelijk? Is het niet zo dat de partij eigenlijk al gewoon richting het ravijn aan het gaan is? En kijk, wat Sjerk zegt over Omtzigt. Ik denk dat hij onderschat dat Omtzigt gewoon macht wil. En dat hij inderdaad met macht die macht wil gebruiken om die bestuurscultuur te veranderen. En ook om toch wel politiek, denk ik, ook rekeningen te vereffen, hoor. Ik denk dat hij, als hij mee zou doen met een partij, gaat hij natuurlijk gewoon echt heel erg goed doen. Dan wordt hij gewoon een machtsfactor. En volgens mij, dat lijkt me volstrekt logisch, is hij daarop uit en wil hij dat ook. Hij wil die machtsfactor worden, omdat hij de enige is op dit moment maar in de Nederlandse politiek die echt iets kan veranderen. Dat zie je ook in de geschiedenis. Mensen kunnen in de peilingen enorm hoog liggen. En als het erop aankomt, is het weer voorbij. Het momentum moet er nou zijn. Sjerk, welke politicus had ooit zoveel goodwill onder de Nederlandse bevolking als Pieter Omtzigt? Ik denk maar Omtzigt is iemand die zich vastbijt in dossiers. Ja. En dat hij dat op een heleboel dossiers dat dus niet doet, omdat dat niet zijn dossiers zijn, dat maakt niks meer uit. Je ziet dat als hij zich ergens op focust, dan graaft hij zich helemaal in. Je categorie Peter R. de Vries. En dat wordt enorm gewaardeerd. Dat waardeer ik ook, terwijl ik bijvoorbeeld geen CDA'er ben. Hij gaat dus sowieso enorm veel stemmen halen als hij mee zou doen aan verkiezingen. Ja. Maar wat ik weet niet of hij wil invloed hebben. Hij wil die dingen veranderen. Ja. Maar even los van Pieter Omtzigt. Want nu hij weg is, vielen mij wel nieuwe mensen op bij het CDA. Ik weet niet, Dirk Boswijk, die zich enorm druk maakt over de mensen in Afghanistan. Ik dacht ook, het feit dat Omtzigt vertrekt, maakt misschien wel dat er nieuwe mensen wat meer de kans krijgen. Dus dat zou het CDA toch kunnen redden, Sjerk? Ben ik nu te hoopvol? Het CDA redden. Het CDA zou sowieso gered moeten worden door weer een beetje een ouderwets en wat diverser profiel aan te... Kijk, ik snap niet CDA'ers die het accepteren dat bijvoorbeeld jaar 21 in de Kamer gewoon een sommetje maakt wat optelt tot 81 rechtse zetels. En dan wordt het CDA gewoon uniform als rechtse partij. Terwijl het een traditie heeft met ook een sterke sociaal-christelijke achtergrond. En daarom vind ik het wel hoopvol dat je de afgelopen tijd inderdaad Kamerleden hebt gezien als Boswijk en ook Bontebal, die nu een heel moedige klimaatvisie heeft neergelegd. Waar je ziet van zij laten zich niet zomaar in een VVD-lijn spotlight frame drukken. Zij willen de partij een eigen gezicht geven. Morgen wordt er gesproken over een resolutie die zegt van wij gaan niet zomaar mee met een voltooid levenvoorstel van D66. Alsof alleen ChristenUnie daar moeilijk over doet. Dan zie je wel weer het saillante punt dat Wopke Hoekstra daar meteen van zegt van ja, nee, maar dat laten we aan de individuele Kamerleden over. Dus die wil daar nog niet weer een dictaat van zijn congres over. Maar daar zie je dat die partij ook nog altijd weer aan het zoeken is van ja, wie zijn we eigenlijk? En vooral, wie zijn er nog overgebleven? Want het CDA mikt heel lang op zeg maar de kiezers die ze kwijt zijn geraakt naar rechts. Terwijl ze eigenlijk zouden moeten staan voor de kiezers die hen trouw zijn gebleven. Die nog altijd na alles wat er gebeurd is CDA stemmen. En dat zijn niet van die hele rechtse populisten. Nee, dat is misschien meer links. Kort voor negenen nog heel snel nog even naar Cor van Nieuwenhuizen. Die stapte op voor een baan als lobbyist voor de energiesector. Rutte, zo horen we vanavond, wist daar ergens in juli al van. De Kamer stemde in met een lobbyverbod voor Van Nieuwenhuizen. Ambtenaren van haar ministerie mogen de komende 2 jaar niet met haar spreken. Maar Van Nieuwenhuizen was ook 5 dagen minister van Economische Zaken. En daar geldt het dan weer niet voor. Vinden we daar nog iets van, Kirsten? Ja, ik vind het allemaal heel ingewikkeld. En het is een discussie die enorm plat wordt geslagen. Zo van, je mag als voormalig politicus of politica mag je geen contact meer hebben met ambtenaren. Maar wat ik uiteindelijk zelf, en dat spreek ik als public affairs adviseur, want dat ben ik, dus ik geef lobbyadvies, vind ik eigenlijk dat ook juist politici vooral transparant moeten zijn over met wie zij spreken. Het maakt mij geen klap uit met wie politici allemaal spreken, of met wie ambtenaren spreken, maar vooral politici, want dat zijn degenen die besluiten gaan nemen. Maar laat ze dan vertellen met wie ze praten. Ja, maar nou zit van alleen andersom. Nou, het is wel heel makkelijk dat politici de besluiten nemen. Dat is zo. Maar er wordt ontzettend veel voorbereid door ambtenaren. Ja, nee, maar juist het is dus ook dat bedoel ik. Ja, juist in een periode als deze worden er hele stapels zeg maar, voorstellen in feite klaargemaakt. Die al klaar liggen als eindelijk eens een nieuwe bewindspersoon aantreden. Jij weet dat, want jij zat op het ministerie. En inderdaad, op dat ministerie van Infrastructuur en Milieu. En ik heb daar geconstateerd dat er was geen departement waar ik zoveel mee te maken had als met economische zaken. Met gezamenlijke subsidie. Voorstellen en dergelijke. Dus alleen al het verhaal van ja, nee, ik heb nooit met energie te maken gehad, dat is zo onwaarachtig. En daar komt bij, als je als woordvoerder bijvoorbeeld aankondigt dat je weer de journalistiek ingaat, ik heb dat een keer mogen aankondigen, dan is het ook meteen, dan hou je op. Net zo goed als andersom, als je in een journalistieke organisatie, als hier de NOS zegt van ik heb een baan als voorlichter bij een partij, dan mag je je bureau ontruimen en dan ben je weg. Ja, Wiert, ik moet nog even naar Wiert, Sjeerd. Ja, 30 seconden heb je, Wiert. Nou, ik ben het helemaal eens met Sjeerd, laat ik het zo zeggen. En ik vind het ook heel slecht voor het beeld van de politiek dit weer. Hè? Vandaag was weer iemand anders die dan gaat lobbyen voor een lobbyclub. Is gewoon niet goed. Ja, Helma Lodders, VVD-Kamerlid, voormalig VVD-Kamerlid, wordt lobbyist voor de goksector. En ze hield zich altijd bezig met kansspelen. Ja. Ja. Goed, hier laten we het voor nu even bij. Blijf zometeen zitten, Wiert. Gaan we het hebben over het onteigenen van de boeren, de ontgroening bij de studenten en MH17. Doen we met Kirsten Verdel, Sjeerd Kuiper en Wiert Duk. Tot zo. Na 9 uur. Remco, professor, bent u daar? Ja, ik ben er nog. NTO Radio 1. De universiteit moet een plek zijn voor vrijdenkers. Dokter Kelder en Co. Een Wageningse, ben jij. Dat zijn natuurlijk de slimmerikken. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Wat een populistische onzin. Dat zijn toch allemaal van die door Den Haag compleet gekortwiekte minimumsalarissen van 2 ton? Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Die ze ontzettend hard nodig. De wetenschap aan tafel in Dokter Kelder en Co. En zorg dat niet te braaf is, hè? Ik ben nooit braaf. Op NTO Radio 1. Morgenmiddag van 1 tot 2. Het nieuws van alle kanten. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de Veilig Rijden Autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl.

Dat smoesje werkt dus niet meer. Want nu heb je met Covidia Travel binnen anderhalf uur je uitslag en testbewijs. Ga naar covidiatravel.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Oproep voor vliegreizigers die nog geen PCR-test hebben. Ga nu naar Covidia Travel en krijg binnen anderhalf uur uw uitslag en testbewijs. Ik herhaal, binnen anderhalf uur uitslag en testbewijs. Ga nu naar covidiatravel.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Margje Fixen. Goedenavond, nogmaals, waar zullen we het eens over hebben? Uitgelekte plannen over het onteigenen van boerenland. Een opvallende klimaatoproep van kerkleiders. En bewoners woede over Tata Steel. Kortom, Robert, we hebben nog genoeg te bespreken in het vervolg van ons nieuwsforum dit uur. Ja, dat doen we met telegraafjournalist Wie Duk. Met de bestuurskundige Kirsten Verdel en hoofdredacteur Sjik Kuiper van het Nederlands Dagblad. Minister Carola Schouten van Landbouw erkende deze week dat het kabinet werkt aan scenario's waarbij boeren worden onteigend om zo de stikstofcrisis op te lossen. Mevrouw Bromet heeft een vraag gesteld over plannen die, zeg ik ook tot mijn spijt, gelekt zijn. Die niet tot besluitvorming hebben geleid. Ik ben altijd vrij helder geweest. Er zullen locaties zijn waar bedrijven niet door kunnen gaan. We hebben daar diverse opties voor neergelegd. Dat kan betekenen dat je dat met vrijwillige regelingen doet, dat je dat ook met verplaatsing doet. En uiteindelijk, als je op al die zaken, als het zo is dat iemand dan toch om wat voor redenen ook een andere keuze maakt, dan zou het sluitstuk kunnen zijn dat je gaat onteigenen. Maar eerst maar eens even toch die vraag, wie laat nou zoiets lekken? Wierduk? Wat denk nou, jij? Ambtenaren. En waarom? Wat is het doel? Ja, nou ja, het doel van lek is natuurlijk dat het in de media komt. En dat het dat het de ophef uitlokt, dit soort plannen. Mm-hmm. En wat deze plannen betreft, wat natuurlijk hele vergaande plannen zijn, is het ook niet onterecht. Niet dat ze gelekt worden, maar dat ze ophef veroorzaken. Omdat onder boeren die hiermee getroffen worden, misschien wel heel veel, dat bij hen heel veel deining veroorzaakt en ook onrust. Mm. Jij zegt vergevorderde plannen? Nou ja, als je het hebt over onteigening, alleen al die term. Dat schrikken natuurlijk heel veel mensen, hè, die denken, ja, als dit mij betreft, ja, wat krijg je dan voor me kiezen? Want je kunt altijd schermen met de compensatie, hè, dat die zo goed geregeld zou zijn. En dat deze mensen echt wel, zeg maar, de waarde krijgen die hun bedrijven hebben. Maar je hebt hier te maken natuurlijk ook met mensen die al generaties lang op bedrijven werkzaam zijn, die niks liever willen dan dit werk te doen, die gewoon boer willen zijn. En die dat niet willen opgeven. En er komt nog eens bij dat de afgelopen jaar, zeg maar, dan misschien wel langer al, de boeren sowieso natuurlijk onder vuur liggen en zowat verantwoordelijk worden gemaakt voor alles wat er misgaat in Nederland. Maar ik kijk nu even hier aan tafel wie daarop in wil haken. Ik begrijp dat dit een rapport is om te onderzoeken, waarbij alle scenario's op tafel moeten komen en dat het niet ongebruikelijk is dat dit scenario gewoon op tafel komt. Nee, het of zijn er een scenario? Of is het echt een vergevorderd plan? Nee, moet een paar dingen, als ik toch zo vrij mag zijn, gecorrigeerd worden. Ten eerste, niet elk lek is strategisch. Er wordt ook uit slordigheid en onbenul en gewichtig doenerij gelekt. En als er al strategisch, quasi-strategisch gelekt wordt, dan heeft men vaak geen zicht op de werkelijke effecten. Onteigenen is iets wat in Nederland al gewoon bestaat en voorkomt voor bijvoorbeeld aanleg van infrastructuur of van woonwijken waar boeren voor moeten wijken. Het is voor het ministerie alleen maar heel nadelig dat het woord onteigening nu in de markt komt. Want als een boer weet dat er budget is en beleid is om eventueel zelfs tot onteigening door te gaan, dan rekt dat de procedure van gewoon uitkopen alleen maar, omdat het er nogal eens op neerkomt dat onteigenen nog meer geld oplevert dan uitkopen. Dus waar nu het lijkt alsof dan de boeren de bedreigde uitleggen? Partij zijn, ja. Is de werkelijkheid zo dat het voor de overheid alleen. Kijk, ik heb plannen meegemaakt in Friesland. Friesland, waar een overheid uiteindelijk besloot een tracé voor een weg maar een beetje te verleggen, omdat ze geen zin hadden om een hardnekkige boer uiteindelijk uit te kopen. Want dat ging ze meer kosten in geld en in tijd. Dus ze konden een weggetje verlegden ze nog liever dan dat ze hem zijn zin gaven door hem te onteigenen. Dus onteigenen klinkt alsof het een heel wreed beleid tegen de boeren is. En het sentiment wat daarmee dan marktwaarde krijgt is van ja, maar ik heb mijn leven lang geboerd op deze grond. Nou, ik ken een boer die uitgekocht is omdat er ooit een haven werd aangelegd bij Kampen. En die kon voor de opbrengst rond hier in Friesland een mooi kant-en-klaar boerenbedrijf kopen. En er zijn ook boeren die naar het buitenland zijn gegaan, eindelijk van alle regels. Kortom, onteigenen is zo rot nog onteigenen, niet. Onteigenen, dat klinkt alsof het afgepakt wordt. Je krijgt er geld voor, omdat je uiteindelijk... Ja, maar als je het nou niet wil. Nou ja, dan nog hebben we in Nederland hele zorgvuldige wetgeving. En daarom kost het ook zoveel tijd. Komt er uiteindelijk een rechter aan te pas. En is het echt niet een kwaadaardige overheid die eventjes besluit van wij pakken de boeren hun privébezit af. Maar wat mij verbaast is, het gaat over stikstof. Dat is niet een kwestie van landruimte. Dat is een kwestie van beslag op de lucht. Dus dit kan al onteigening, dat doe je omdat je de ruimte nodig hebt voor bijvoorbeeld voor bouw. Dat doe je niet omdat je de stikstofuitstoot wil stoppen. Maar even over die onteigening. Nou, volgens mij wil Wiert heel Oké, dus reageren. Op dat punt gaat Kirsten zo door. Maar eerst gaat Wiert nog even reageren op dat onteigenen. Nou ja, Sjeek gaat voorbij aan het feit dat dit plan natuurlijk komt te midden van wat boeren ervaren als een soort oorlog tegen de boeren. Hè? Bij D66 is al geopperd dat echt een enorm aantal van die boerenbedrijven gewoon geruimd moeten worden, omdat er meer gebouwd moet worden. Terwijl iedereen weet waarom is er woningtekort. Omdat er veel te veel mensen elk jaar in Nederland binnenkomen. Ja, maar koppel je D66 eraan, terwijl het de VVD is die doet bouwen. En die willen alleen maar bouwen in groene ruimte. Dus die willen niet. Gewoon zoveel mogelijk ruimte. Dat heeft D66 ook gezegd. Er moet gewoon gebouwd worden op dat boerenland. Dus maar dat Wiert, even over dat onteigenen. Dat is dus niet zo'n drama als dat het woord suggereert. Nou, het is niet per se een drama in financiële zin, omdat die vergoedingen, wat Sjeek al zegt, die zijn prima. Mm. Alleen, ik kan me heel goed voorstellen dat het voor mensen die gewoon het boerenbedrijf willen uitoefenen en die dat al generaties lang doen en gehoopt hadden dat misschien door te geven aan hun kinderen, dat het voor hen heel bedreigend is. En als het te midden van het anti-boer sentiment komt, dan kan ik me ook goed voorstellen dat ze denken, hier, daar gaan ze weer verder. Ja. Kirsten Verdel wilde graag reageren op dat andere punt. Nee, even in de algemene zin, kijk, als je onteigend wordt en je wilt dat niet, is dat natuurlijk gewoon echt super vervelend. Dat is echt, dat is vreselijk. Weet je, als je inderdaad je hele leven ergens al woont en je moet daar weg van de overheid, kan ik me voorstellen dat dat gewoon vreselijk is. Maar het grote probleem waar we natuurlijk gewoon mee zitten, is die stikstofproblematiek. Die uitstoot is dusdanig dat gewoon flora en fauna daar uiteindelijk heel sterk onder lijden. Dat kan zo niet langer. De uitstoot is gewoon, de depositie is gewoon te veel. Mm-hmm. De rechtbank heeft dus ingegrepen en gezegd, dit moet anders. Dit mag niet doorgaan, want je mag gewoon niks meer bouwen. Ja, nou ja, dan moet je dus keuzes maken. En dan is dus de keuze van, laat je al die boerenbedrijven dan dus maar zitten uiteindelijk, als ze niks willen. Of neem je dan eventueel desnoods de stap om te onteigenen, als er echt geen enkele andere optie meer over is. Want vergis je niet, er worden plannen gelekt, is er gezegd. Maar er zijn niet zozeer plannen gelekt als wel scenario's. Ze hebben gewoon wat is het verschil tussen een plan en een scenario? Ja, een plan is een voornemen van iets wat je daadwerkelijk wilt gaan doen. En een scenario is een verkenning van alle opties die er zijn. Wat zou je allemaal eventueel kunnen doen? En daarna ga je pas kijken welke politieke keuze je überhaupt zou willen maken. Dus dan zou je toch kunnen zeggen van, nou, dat scenario, dat moeten we niet willen, dat strepen we door. Precies, dat kan altijd. Elke minister die daar aantreedt, of het nou iemand van Forum, van PVV, VVD of PvdA is, of GroenLinks, elke minister die daar straks aantreedt, die vraagt, geef mij informatie, laat mij zien wat de mogelijkheden zijn, geef mij scenario's. Ja, het gaat, dus de ambtenarij gaat, die gaat gewoon vrolijk door, terwijl we een demissionair kabinet hebben. In algemene zin gaat het zover dat ambtenaren, rijksambtenaren, altijd scenario's maken voor hun bewindspersonen, waarin echt de meest extreme scenario's gewoon ook op tafel worden gelegd. Gewoon dat je in ieder geval weet wat er zou gebeuren. Zelfs dus bijvoorbeeld van, nou ja, je kan ook de bijstand afschaffen. Ja. Dat levert dan X op. Weet je, dat soort scenario's. Maar dan komt de vraag boven, waarom wordt dit dan nu als een van de scenario's zo in de spotlights gezet? Ja. Want dan komen we weer bij vraag 1. Door waarom? Die hele discussie. Weet je, en door... omdat dat woord onteigenen zo als een rode lap werkt. Precies. Alsof dat iets heel onfatsoenlijks en onwezenlijks is. Alsof dat niet iets is wat al bestaat zolang de grondwetgeving is, in Nederland bestaat. Het is trouwens ook de vraag of het inderdaad door een ambtenaar is gelekt. Het kan natuurlijk ook door een politicus zijn gelekt. Ook omdat je bijvoorbeeld... niet per se ophef wilt hebben, maar omdat je wilt kijken hoe het valt. Wat ze natuurlijk ook al anderhalf jaar lang doen in coronatijd. Van, we gaan elke keer de plannen alvast aankondigen en dan even kijken waarop wordt gereageerd. Kunnen we er misschien nog aan schaven? Dat kan ook nog. Dat weten we niet. Weert. Ik vind toch dat Sjeerk te makkelijk over dat die onteigeningsdreiging spreekt. Omdat het gaat er maar net om op welke schaal. En aangezien inderdaad de overheid via de rechter gedwongen is... en wij ook om dat stikstofprobleem zo serieus te nemen... omdat die natuur- en milieuclub zegt, zij zijn rechter zijn gestapt... en die rechter die heeft hen in het gelijk gesteld... ligt dat probleem daar. Hè? En moeten er inderdaad scenario's worden bedacht. Maar dan gaat het gewoon om grootschalige ruiming... van bedrijven, daar komt het dan op neer. Dus dan, het gaat wel heel erg gebiedsgebonden, hè? Want stikstof is iets wat niet zeg maar heel Nederland raakt. Een boer die langs de Waddenzee zit, die heeft nergens last van. Het gaat heel nadrukkelijk om boeren die bij natuurgebieden zitten. En als je daar ook nog woningbouw en andere civiele plannen wil ontwikkelen... dan komt het met z'n allen in de knel. Ja, maar het blijft om grote aantallen gaan dan. Wil je uiteindelijk die stikstof op die stikstofpercentages komen... die dan geaccepteerd zouden zijn, dan gaat het toch om behoorlijke aantallen. Ja, en misschien dat een heel groot aantal er ook geen moeite mee heeft. Een flink aantal zal er geen moeite mee hebben. Het aantal boeren is geloof ik de afgelopen 20 jaar al gehalveerd. Dus dat gaat al door. Het sentiment, kijk, er wordt altijd gedaan alsof boeren... die willen niets anders dan van generatie op generatie. Ja. Toen mijn vrouw met een burgerjongen trouwde, die journalist werd... en zij zelf ook zei van, ik hoef het land niet. Toen werden de koeien verkocht en het land werd verkocht... en gelukkig konden mijn schoonouders nog op de boerderij blijven wonen. Die zijn daar heel nuchter mee omgegaan. Ja. En zo is dat met heel veel boeren zo, als ze een goede kans hebben. Dus alsof dat een soort grondgebonden sentiment... is wat bij elke boer zo werkt, dat is marktwaarde. Maar uiteindelijk is het heel simpel. Stikstof moet worden gereduceerd. Daar moet linksom of rechtsom moet daaraan worden gewerkt. Heel veel boeren zijn er ook al heel ver in gegaan. Die hebben al heel veel technische maatregelen genomen. Maar als dat op een gegeven moment niet genoeg blijkt te zijn... ja, dan moet je dus iets anders doen. En als dat dan niet iets anders kan zijn dan onteigenen... ja, dan... ja. We gaan naar het volgende onderwerp. Precies wat... precies wat hier gezegd wordt. Hè. Heel veel boeren hebben al zoveel gedaan. En dan krijgen ze ook dit nog eens keer voor de kiezer. Die denken natuurlijk, het is ook echt helemaal nooit genoeg. Nee. Ze gaan ook in de weerstand. Empathie is lovenswaardig, Wiert. Laat dat duidelijk zijn. Wie zijn jullie... maar dat is ook wel een punt. Wat maar het is toch ook een beetje de teneur inmiddels om het af te ronden... van wie zijn jullie om ons land af te pakken... Bijvoorbeeld, daar gaan wij altijd zelf nog over. Een beetje die opinie. Ja. Wel goed. We gaan naar de studenten, van de boeren naar de studenten. Na mishandeling namelijk van eerstejaars in Amsterdam... heeft studentenvereniging AVSV een drastisch besluit genomen. De dispuutskennismakingstijd, mooi scrabblewoord, in de huidige vorm wordt afgeschaft. Het maakte deze week een discussie los of de ontgroening, het andere woord ervoor inderdaad, nog wel van deze tijd is. Toch denk ik wel dat een ontgroening er wel bij hoort. Dat je toch doorstaat, dus dat je allemaal in hetzelfde schuitje hebt, je het allemaal doorstaan. Ik denk wel dat het belangrijk is. Als ik aan de studentenvereniging denk, dan hoort dat er wel bij, vind ik. Alleen, ik heb wel verhalen gehoord waarbij het wel een beetje heel ver ging, maar... Op zich vind ik dat het er wel gewoon bij hoort. Zeg maar dat fysieke geweld, zeg maar, dat vind ik niet echt normaal. Dat moet gewoon weg eigenlijk, maar wel gewoon een soort van een beetje belachelijk maken. Ja, ik vind het juist wel goed dat er een beetje traditie is. Dat gewoon ieder jaar hetzelfde meemaakt, doormaakt. Ja, ik denk wel dat het een band schept. Wie Duk, ben jij als student ontgroend? Nee, in mijn tijd gingen we niet naar de studentenvereniging. Want? Was links. Ja, dat floreerde destijds eigenlijk helemaal niet. De jaren 80 was toch een beetje zo'n... jaren 80? Ik dacht kort na de Tweede Wereldoorlog. Sorry. Ja, inderdaad. Jaren 50, nee. Jaren 80 was het toch wel. Nee, maar goed. En vervolgens is mijn dochter en de andere kinderen in de familie natuurlijk wel op die vereniging gegaan. Maar niet op de, maar goed, niet op Minerva of vind ik dat of zo, maar wel op zo'n vereniging waar je ontgroend wordt ook. En het handige van die ontgroeningen is dat je dus een hele korte tijd een hele stevige band smeet, hè, die studenten onderling. En vervolgens eigenlijk ook wel met de mensen die hen ontgroenen. Omdat die lijken dan in die week dat ze ontgroend worden, lijken dat een soort halve duivels of zo. Maar daarna na aflopen ontpoppen ze zich gewoon tot ook gewoon normale mensen. En je krijgt heel snel dus hele hechte vriendschappen, wat ook de bedoeling is. En kijk, dat ontgroenen wat ze bij Vindicat doen en daar in Amsterdam, dat ze mensen slaan en mishandelen en zo, dat kan natuurlijk echt helemaal niet. En ik zou het heel goed vinden als daar eens een keer gewoon wij als burgerlijke samenleving zouden optreden. Mm-hmm. Gewoon even het recht te zeggen van nu is wel mooi geweest en zo. Maar die, wat je ook hoorde in die interviews, hè, die rituelen en die traditie en zo. Ja, ik hoor ook dat dat toch wel heel erg van nut kan zijn. Mm. Ja, ik zie Kirsten Verdel zo bedenkelijk kijken nu. Oh ja, ik vond Sjerk nog veel bedenkelijker kijken. Oh. Ja? Sjerk, die was heel veel mimiek aan het vertellen. Maar jij trok je langzaam steeds verder terug in een, een hoekje in de studio. Heb jij het overgeslagen? Ik vind het echt bezopen dat je denkt dat je alleen maar een goede groepsdynamiek en hechte vriendschappen kunt kweken door intimidatie, geweld, psychologische oorlogsvoering, dwang. Alcoholvergiftiging. Alcoholvergiftiging. Ik hoorde van de week levende hamsters eten. Toen dacht ik, dat schijnt dus ook recent gebeurd te zijn. Ik vind het echt totaal bizar. Ik heb in mijn studententijd, en ook daarvoor, heel veel allerlei clubjes opgericht en leuke dingen gedaan en hele hechte vriendschappen aan overgehouden. Wat gingen jullie doen dan vanwege? Naar concerten en bioscopen en zo. Zo. En uit eten. Dan kreeg je ook een band. Ja, dat is ook gezellig. Weet je? En dan hoef je helemaal niet elkaar te slaan of maar te duwen, wat Wiert of zegt, te trekken of te intimideren. Kijk, Wiert zegt niet slaan en dat soort dingen. Nee, maar gewoon, het gaat ook om vernedering en dat soort dingen. Je klein maken en je wordt toch zeg maar, ja, die vernedering staat best wel vaak centraal bij ontgroening. En dat wordt dan genoemd van, ja nee, dat is traditie en daar krijg je die hechte groepsdynamiek door. En dat is belangrijk. Ik denk, het is best wel goed als die verwende kinderen een beetje worden. Hè? Beetje ik vind het bizar. En het geeft ook het slechte voorbeeld. Want mensen gaan het ook weer kopiëren. En net als die jongeren die je net hoorde in de uitzending van, ik vind het eigenlijk wel goed zo, die traditie. Ik vind het werkelijk onbegrijpelijk. Ik heb het altijd onbegrijpelijk gevonden. Ik zal daar nooit in meegaan, in die groepsdruk. Als ik ergens een hekel aan heb, is dat het wel. Ik snap het oprecht niet. En ik weet dat de hele volkstammen mee weglopen en het allemaal super interessant vinden. Maar ik vind het werkelijk onbegrijpelijk. Ik snap, Sjerk, sta je in het midden? Of bij welk team zit je? Ik snap Wiert zijn sympathie er wel voor. Want dat heeft natuurlijk te maken met zijn conservatief romantische inborst. En inderdaad, ontgroenen is iets van alle tijden. Ik las toevallig deze week in Trouw van 1962. Toen werd in die krant geschreven over excessen bij Amsterdamse studentenverenigingen. En toen hadden de vuurstudenten, die hadden beweerd dat het bij hen niet voorkwam. En toen schreef professor Kuiper in een brief aan Trouw, professor Kuiper was mijn oom Dirk, dat er wel degelijk ook aan het vuurstudenten korps sprake was geweest van kikkeren. En dan vraag je je af wat kikkeren is. Ja. Kikkeren, dat is op een soort. Leg het maar even uit. Handen en voeten springen, bedoel je? Ja, dat is inderdaad. Maar goed, zij legt uit van, maar dat is geen lichamelijk oefening, dat is psychologisch. Dus toen had je al die, 60 jaar geleden had je al die drogredenering van het is psychisch en het is goed en dergelijke. Nou, ik heb zelf niet gestudeerd, ik heb gewoon een vak geleerd, maar ik had vroeger ooit een dominee, daar had ik catechisatie van, en dat was een hele zachtmoedige man. En die zei dat hij was ooit op de Theologische Universiteit was die ontgroend. En mensen die hem toen ontgroend hadden, daar had hij gewoon 20 jaar later had hij daar gewoon nog moeite mee als hij ze als collega's tegenkwam. Dat hij dacht van, hoe kun jij hier zo schijnheilig op je huidige functie staan te functioneren? En dat is natuurlijk de zorg van veel mensen die niet. En nou spreek ik toch Wiert even aan van, jij weet ook dat er heel veel Nederlanders zijn die helemaal niet dat elitaire studentengedoe hebben. En die denken van, en dat zijn wel de mispunten, de korpsballen die later de formaties moeten uitvechten, die later ons land moeten regeren. Mm. En daarom zijn terecht verontrust over dat er op deze manier met mensen om wordt gegaan die leiding moeten geven. Het interessante is dat Wopke Hoekstra, die was voorzitter van Minerva, een van de meest elitaire studentenvereniging in Nederland. Ja. En die bakt er als leider van het CDA niks van. Dus het is toch niet echt zeg maar een voorwaarde dat je op het koor moet hebben gezeten om uiteindelijk succes succesvol te kunnen zijn in overal waar je aan suggereren jullie nu bij het dat CDA gewoon gaan ontgroenen eerst, voordat je CDA leed. Maar hoor ik nu een suggestie dat Sigrid Kaag ooit in een ontgroeningsproces door Rutte belachelijk is gemaakt en daar nu wraak voor neemt? Gaan we nu zo ver? Die vraag is hier gesteld. Serieus, het is een beetje belachelijk te worden, maar even serieus. Ik zou iedereen die nu gaat studeren of bijna gaat studeren en overweegt om bij een studentenvereniging te gaan in overweging willen geven. Denk na of dit normaal is, of je dit in normale omstandigheden ook zou accepteren. En als het antwoord nee is, als je het raar vindt dat je wordt vernederd of heel lang wakker moet blijven of al dat soort zaken, doe er dan gewoon alsjeblieft niet aan mee. Nou, dan wil ik even reageren. Kan dat nog even reageren? Ja. Ik zou iedereen die overweegt, die gaat studeren, overweegt om bij een vereniging te gaan, aanraden om dat inderdaad te doen. Want er zijn hele verschillende verenigingen. Het koor is echt wel wat anders dan verenigingen als Augustinus of Albertus Magnus in Groningen. Dat zei ik net ook. En je kunt er dus ontzettend veel aan hebben, merk ik in mijn eigen omgeving. En je bent heel snel gesocialiseerd binnen dat studentenleven. Je maakt heel snel vrienden. En mensen die dat niet doen, die hebben het vaak veel moeilijker, is mijn ervaring. Socialiseren klinkt een beetje te veel als sensibiliseren. Het klinkt heel fijn. Nou, je hebt heel snel sociaal leven. Laat het zo zeggen. Er zijn zat studentenverenigingen zonder ontgroening of met een ontgroening waar je inderdaad gewoon naar de film gaat of lekker uit gaat eten. Kies er dan zo een. We gaan jullie even een rustmomentje aanbieden. Namens de zaak bieden wij jullie Shepherd aan en Coming Home. Het is 9:55, we luisteren naar NPO Radio 1 en langs de lijn omstreken. Zometeen meer in ons nieuwsforum. I've been stuck in motion, moving too fast. Trying to catch a moment, but it slips through my hands. All I see are long days and dark nights. Like a Shepherdess en Coming Home, Kirsten Verdel. Dat eten van die levende hamster, dat krijg ik maar niet weg. Ja, ik ook niet. Ik hoorde dat van de week iemand zeggen dat dat ook gebeurd zou zijn. En toen dacht ik echt, wat? En dat denk ik eigenlijk nog steeds. Ik heb het in het nieuws verder niet teruggehoord. Dus of het waar is, weet ik niet. Maar ja, het komt vast ergens vandaan. Van wie net inschakelt, we hadden het over ontgroeningen. Ja, het zou me in ieder geval niks verbazen. Want je hoort af en toe wel hele gekke verhalen uit die ontgroeningswereld. Ja, nou, ik neem even een slokje cola. Het is bijna 9:30 inmiddels. NPO Radio 1. Freddy Fantijn, internationaal. Bij een steekpartij in het asielzoekerscentrum in Winterswijk is een gewonde gevallen. Volgens Dagblad De Gelderlander is het slachtoffer ernstig gewond naar een ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Volgens beroepsverenigingen van IC-personeel is het niet mogelijk om structureel op te schalen naar 1700 IC-bedden, zoals het kabinet wil. De capaciteit is nu ruim 900. Naar 1150 zal incidenteel wel gaan. Maar bij opschaling naar 1350 IC-bedden kan de zorgkwaliteit al in gevaar komen en dreigt burn-out voor het personeel, zeggen de verenigingen. Minister-president Pisas van Curaçao heeft persoonlijk excuses aangeboden aan leerlingen van een middelbare school. Daar was een politiecontrole op wapens en drugs uit de hand gelopen. Sommige leerlingen van de school in Willemstad moesten zich helemaal uitkleden en naakt op hun hurken zakken. En in Den Haag is woensdag volgens het OM een beruchte voortvluchtige maffiabaas opgepakt. Volgens de advocaat van de gearresteerde man is er sprake van een persoonsverwisseling. Justitie zegt dat de identiteit van de verdachte nog wordt onderzocht. Deze Denaro zou betrokken zijn geweest bij onder meer de moorden op twee onderzoeksrechters begin jaren 90 op Sicilië. Langs de lijn en omstreken. En we vervolgen ons nieuwsforum met bestuurskundige Kirsten Verdel, hoofdredacteur Sjirk Kuiper van het Nederlands Dagblad en Telegraafjournalist Wierd Duk. Nabestaanden van de MH17-ramp, daar gaan we het over hebben. Die hebben deze week voor de rechtbank in Den Haag de eerste verklaringen afgelegd over verlies van hun familie. Het is niet uit te leggen welke schaduw er over ons leven hangt. De spirit en de energie die we ooit hadden is er niet meer. Op 17 juli 2014 werden we nabestaanden. En de leegte die we voelen is nooit weg. En dan is er nu een rechtszaak tegen vier verdachten die, als ze hier al worden veroordeeld, waarschijnlijk nooit hun straf zullen ondergaan. Maar net als wij zullen ook de daders, wie dat er ook zijn, moeten leven met het idee dat er veel mensen zijn omgekomen door hen. Indrukwekkende woorden. Totaal maken 91 nabestaanden gebruik van hun spreekrecht. Wierd Duk, wat vind je ervan? Ja, ik vind dat heel moeilijk. Het is zo, schijnt het, hoor ik ook van mijn collega's, dat dit spreekrecht heel belangrijk kan zijn psychologisch voor mensen. Omdat ze dan eindelijk het gevoel hebben gehoord te worden, van zich af te kunnen praten. En dat het inderdaad een soort transitie misschien is naar de echte verwerking van zo'n trauma. Dus als dat zo is, is dat natuurlijk verschrikkelijk belangrijk en urgent en goed dat dit mogelijk is. En dat dit nu ook gebeurt. Persoonlijk denk ik van, dit is 7 jaar later en dan wacht je zo lang en dan wil je dit vertellen. Ik weet niet of ik dat zelf. Nou ja, maar ja, ik weet niet hoe moeilijk het is om dat op te brengen. En of je niet ergens onderweg misschien had moeten proberen dan toch om al wat stappen verder te zijn. Maar ja, dat kun je eigenlijk helemaal niet zeggen. Want dit is, je bent niet nabestaande. Maar het lijkt me gewoon ontzettend heftig om dan nog zo, ook door het spreken daar, geconfronteerd te worden met waar je eigenlijk al 7 jaar lang mee geconfronteerd wordt. En dan, weet je zit er dan weer midden in dat verdriet en zo. Het lijkt me zo, zo'n enorme stap. Ja, het schijnt dus inderdaad heilzaam te zijn. Maar Wierd twijfelt of hij het zelf bij wijze van spreken zou doen, Sjirk. Ja, ik denk dat het wel te maken heeft met de ontwikkeling van het strafrecht die al langer gaande is. Dat van ouds was strafrecht en strafoplegging was bedoeld voor het beschermen van de samenleving, voor afschrikken, voor voorkomen van herhaling. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal doelen die gaan alleen maar over de samenleving en over de dader. En vergelding. En dat was dan een begrip dat zou je nog enige mate op het slachtoffer of nabestaanden kunnen betrekken. Ze verdienen genoegdoening. En ik denk dat de grote vraag natuurlijk is of het spreken in een rechtszaak, of dat bijdraagt aan iets van genoegdoening voor de slachtoffers. En ik neem aan dat er inmiddels al aardig wat ervaring hiermee is. De mensen die nu gebruik maken van hun spreekrecht als nabestaanden, die zijn er ook op voorbereid. Onder andere door gesprekken met de familie van Anne Faber. Die verteld hebben wat het voor hen betekend heeft om in de rechtszaal hun verhaal te mogen doen. En ik heb al toch wel enig vertrouwen in dat mensen die dit soort dingen dus niet alleen maar ooit bedacht hebben van kom, laten we eens iets toevoegen aan het strafproces, namelijk de slachtoffers laten spreken, maar die dat ook na zijn gegaan van en hoe werkt dat nu in de praktijk uit, dat die de heilzame werking daarvan kennen. En tegelijk zal dat voor de een anders uitpakken dan voor de ander. Zal het voor de een inderdaad een verschrikkelijke herbeleving zijn en voor de ander misschien wel een begin van genoegdoening. Ja, en in hoeverre heeft het dan zin bij het uiteindelijke doel, namelijk de schuldigen veroordeeld te krijgen? Ja, dat is dus maar één van de doelen hè, van het strafrecht. Snap ik, ja. Nee, inderdaad. Maar er is natuurlijk dat hele grote doel, zou ik maar zeggen. Het doel van een schuldigen rechtszaak veroordeeld krijgen. Ja, dat is natuurlijk inderdaad het doel van de rechtszaak, om te kijken of je inderdaad een schuldige aan kunt wijzen. In ieder geval het recht doen zegevieren. Ja. Het spreekrecht is draagt daar natuurlijk niet aan bij. Er is geen jury of iets dergelijks die je op emotionele wijze te beïnvloeden of iets dergelijks. Dus het is echt vooral in de praktijk een uitlaatknep voor die slachtoffers, een nabestaande van slachtoffers, moet ik zo zeggen. En dat vind ik gewoon echt zelf ongelooflijk belangrijk. Die wonden die geslagen zijn, die zijn natuurlijk ongelooflijk diep. En 7 jaar klinkt heel lang, maar voor iemand die een naaste is verloren, is het gisteren. Is het deze ochtend? Is het gewoon ongelooflijk dichtbij? En die wonden die hele heel moeilijk, omdat het natuurlijk ongelooflijk plotseling is geweest. En eigenlijk ook een soort heel bizar ongeluk lijkt te zijn van per ongeluk verkeerde vliegtuig uit de lucht geschoten. Dus dat voelt nog machteloos, nog frustrerend, omdat niet eens had gehoeven. Weet je, ze wilden niet eens bewust dat vliegtuig uit de lucht halen. Dus je staat volstrekt met lege handen. En uit die frustratie, ja, je kan er bijna niks mee. Je kropt het op. En als precies je dan daarom de kans krijgt om in zo'n zaak in ieder geval je verhaal te vertellen, om dat kwijt te kunnen, om ook dus een boodschap te sturen naar de mogelijke daders, of die nou in de zaal zitten of niet, van weet je, weet wat je hebt gedaan. Ja, dat is voor mij al voldoende om te zeggen, laat dit inderdaad gewoon in stand blijven. Want ik vind het belangrijker nog voor de nabestaanden van slachtoffers dat zij dit kunnen doen, dan de vraag of er uiteindelijk hier een veroordeling uitkomt. Want er gaat toch allemaal geen bal van terechtkomen, weet je. Dat weten we nu al. Mm-hmm. Overigens, van de week, ik weet niet of jullie hebben meegekregen, dat bizarre verhaal van was het Oekraïne dat een Russisch bedrijf heeft opgericht om daarmee zogenaamd een beveiligingsklus in Venezuela aan te nemen. Daar hebben 25 Russen op gereageerd. Met het verzoek, als jullie op gesprek willen komen, moeten jullie even jullie militaire achtergrond aangeven met foto's en video's. Dat gebeurde vervolgens. Er bleken 2 mensen bij te zitten die pronkten met het feit dat ze bij MH17 betrokken waren. Vervolgens heeft Oekraïne geprobeerd om ze naar Oekraïne te halen. Dat moest via Wit-Rusland vanwege corona. Vervolgens zijn ze in Wit-Rusland in een bus aangehouden. Je gelooft het bijna niet. Daar uit de bus gehaald. Vanwege het feit dat men dacht dat het Russen waren die de verkiezingen wilden beïnvloeden. Waardoor die mensen vervolgens weer terug werden gestuurd. En het listje om die mensen te arresteren niet doorging. Het lijkt dan wel, als je dit hoort, dat het gewoon niet zo mag zijn. Dat is het eerste wat ik dacht eigenlijk. Ja. Nou ja, dit is een typisch Russisch of ex-Sovjet verhaal wat je hier nu vertelt. Dat type anekdotes, daar is het van vergeven daar in de voormalige Sovjet-Unie. En dus voor die context is het niet verrassend. Maar het is wel heel wrang inderdaad, ja. Maar het draagt er ook bij, mijn zinziens aan. Kijk, er is geen misdrijf waarbij de slachtoffers zo dreigen te anonimiseren als een moord op bijna 298 slachtoffers, geloof ik, waarvan bijna 200 Nederlanders. Dus dit draagt er ook bij dat de individualiteit van elk slachtoffer weer zichtbaar wordt. Ik denk dat juist hier, dit is zo buitenproportioneel dat je je nauwelijks kunt voorstellen wat het betekent. En alleen daarom al moeten volgens mij al die gezichten en namen weer genoemd worden en alle verhalen erbij verteld worden. Wier, denk jij dat het invloed zou kunnen hebben op daders, dat ze dit horen en denken, oh, is toch wel heel erg, weet je wat? Nee, ik ga... Dat... Oh. Nee, helemaal niet. Maar ja, kijk, die daders die zitten natuurlijk sowieso al. Zo van, ja, wat Chris zegt, het was helemaal niet de bedoeling natuurlijk om dit vliegtuig naar beneden te schieten. Dus die hebben sowieso al zoiets van, wat hebben we in vredesnaam gedaan, neem ik aan. Maar ja, het zijn ook mensen uit die regio, en ik ken die goed, want ik heb 10 jaar gewoond in Rusland. Dus ik weet ook wel hoe ze daar uiteindelijk mee omgaan en hoe hard ze kunnen zijn. En, hoe dan? Hoe werkt dat nou dan? Nou ja, ze zullen het ongetwijfeld verschrikkelijk vinden, maar de Russen hebben ook zo, die hebben toch ook een soort van, zelf althans, een soort acceptatie van hoe de dingen gaan, hoe absurd ze ook zijn. Dus ze zullen waarschijnlijk zeggen van ja, sorry, maar het leven gaat verder of zo. Ik bedoel, dat soort hardheid hebben Russen vaak. Dus dat zullen die daders in dit geval ongetwijfeld ook hebben. En ze denken natuurlijk in eerste instantie aan hun eigen veiligheid, neem ik aan, hun eigen hachie. Dat ze moeten voorkomen om op wat voor manier dan ook gepakt te worden door wie dan ook. Want het kan uiteindelijk ook zijn dat ze door de Russische overheid, bij wijze van spreken, zouden kunnen verdwijnen. Het verbaast mij dat nog niet gebeurd is trouwens. Je ziet natuurlijk heel vaak dat als er iets is wat Rusland kan schaden, dat mensen ineens verdwijnen. Nou, dat is hier natuurlijk ook het geval. Ja. Dus het heeft mij oprecht verbaasd dat er nog geen verhalen zijn dat er mensen die betrokken waren bij het neerhalen van MH17. Ergens in Siberië zijn verdwenen. Ja, precies. Ja. Ja. Overigens, het is 9-11. We hebben net geconstateerd dat het nog heel lang kan duren of er überhaupt iemand wordt bestraft in deze zaak. Is 9-11 morgen, daar dan niet 20 jaar nu. Er loopt nu een rechtszaak, geloof ik, van nabestaanden. Die willen Saoedi-Arabië naar voren schuiven als dader. En eventueel rapporten naar boven halen die nu classified zijn. Is dat het bewijs dat dit soort zaken gewoon eigenlijk altijd lang duren, Kirsten? Ja, dit soort hele grote zaken waar ook heel veel geld in omgaat, die duren altijd heel erg lang. En het gaat niet alleen om het geld, maar zeker in het geval van 9-11... waar Saoedi-Arabië inderdaad in het beklaagde bankje zit, ook om aanzien. Dat willen ze natuurlijk vooral niet verliezen. Ze willen natuurlijk niet het land zijn wat verantwoordelijk was voor, dat daar een formeel stempeltje op zit. Mm. Hoewel het natuurlijk aardig in de buurt komt. Dus ja, dat proberen ze zo lang mogelijk te rekken. En ja, dat zie je met al dit soort dingen. Het MH17-verhaal duurt ook al heel erg lang. Heel erg zorgvuldig. En op zich is dat prima. Het is natuurlijk ook uiteindelijk wel heel vervelend voor die nabestaanden, die het inderdaad ook maar voortzien slepen. En ja, je wilt op een gegeven moment ook afsluiting van die zaak. Hier? Voor Russen moet het ook heel een vreemde aanblik zijn. Hè? Want die hebben geen enkel vertrouwen in het recht. De rechtspraak is daar niet onafhankelijk. rechtsstaat bestaat niet. Saoedi-Arabië natuurlijk ook niet. En ik denk mensen in die culturen kijken waarschijnlijk heel vreemd naar dit soort processen. Omdat ze, degene die daar dan iets van verwachten, zoals de nabestaanden, zullen ze heel naïef vinden. Omdat ze zelf niet die ervaring hebben dat dit soort processen voor hun iets oplevert. Want processen leveren in die landen alleen iets op voor de overheid namelijk. En nooit tegen de overheid. Ja, je zegt, ze zullen er raar naar kijken, maar ze kijken er helemaal niet naar. Want er wordt in Rusland zelf wordt natuurlijk helemaal geen aandacht aan gegeven. Nee, dat is ook zo. Ja. We gaan naar het klimaat en de kerk, die combi. Kerkleiders van totaal 1,8 miljard gelovigen hebben de wereld en specifiek hun achterban opgeroepen om het klimaat te redden. Leiders van de drie grootste kerkgenootschappen, Paus Franciscus, Oosters-Orthodox Patriarch Bartholomeus en de Anglicaanse aartsbisschop Justin Welby, deden dat voor het eerst samen. Hoe el uso que hacemos del agua, de la energía y de los plásticos y de tantos bienes materiales son a menudo perjudiciales para la tierra. Klopt. Ja, en dat betekent, ik moet even lachen, want een van de rectoren die heeft gezegd, de eerste woorden is iets in het Spaans en de laatste woorden is ook iets in het Spaans. duurt 12 seconden. En hij zegt, we moeten anders omgaan met energie, plastic, water, plastic en het water, al dus de paus. Ja. Maar goed, breng offers omwille van de door God gegeven aarde, zeggen de kerkleiders ook. Overigens allemaal uit christelijke hoek dus. Dat is vaker zo met kerken trouwens. Sjirk, voel jij je dan ook aangesproken als ze zelf christen zijn? Strijden er twee krachten in mijn boezem. Ik ben namelijk Ik ben een protestant die heel erg gelooft in de autonomie van de plaatselijke gemeente en die helemaal niks moet hebben van alles wat zeg maar, de plaatselijke gemeente erboven gaat. Dus pausen, bisschoppen. En tegelijk ben ik katholiek gezind in die zin en katholiek dan algemeen christelijk, dat ik me verbonden voel met christenen over de hele wereld. En het mooie van deze drie mannen is dat zij zeg maar, symboliseren inderdaad die verbondenheid van christenen, zelfs door drie verschillende stromingen heen. Dus dat gaat tot voor 1054 toen de Oosters Orthodoxe en de katholieke kerk gescheiden zijn. Nee, op dit moment zijn ze één. En we zijn ook even vergeten dat de Anglikanen ooit eruit zijn gestapt. En dergelijke. Dus dat vind ik tegelijk ook weer heel mooi, die verbondenheid. En ik vind het wel kenmerkend en goed dat ze uitdrukken dat het christelijk geloof betekenis heeft voor hoe je omgaat met de schepping. De kerk heeft een lange traditie als het gaat bijvoorbeeld om armenzorg, om ziekenzorg. De kerk heeft in tijden van pestepidemieën en dergelijke is er altijd christelijke hulpverlening geweest. Nou, zo is is een christen ook van het zeg maar vanuit de bron van het christendom, de Bijbel, aangewezen als verantwoordelijke voor de natuur en de schepping. Maar jij dan, Sjerk, zeggen, breng offers omwille van de door God gegeven aarde. Voel jij je dan aangesproken en denk je, ja, inderdaad, verrek, ik moet eens wat gaan doen. Als mens en als zeg maar als mens staande in een lange rij van generaties die teruggaat van geslacht tot geslacht en die hopelijk ook nog geslachten voort zal gaan, voel ik me sowieso verantwoordelijk en verbonden. En tegelijk, ik heb hun dat klinkt heel eigenwijs, ik heb hun persoonlijke preken niet nodig. Nee, zo is het niet. Nee. Ik vind het wel belangrijk dat ze het zeggen. En dat ze uitdrukken dat het christendom dus niet alleen betekenis heeft voor je persoonlijk zedelijk handelen of voor je zielenheil, maar dat dat hele directe betekenis heeft. En tegelijk is het heel belangrijk, zij zeggen niet hoe het dan moet. Zij moeten niet gaan zeggen, we moeten de windmolens of moet er kernenergie komen. Nee, ze drukken het probleem op ons uit. Ja, even naar Wiert. Inderdaad, kerkelijke leiders, religieuze leiders die zich bezig gaan houden met klimaat. Wat vind je daarvan? Nou ja, dat vind ik niet zo handig, omdat die klimaatkwestie is een heel erg politiek probleem geworden. Althans gepolitiseerd ook. En ik vind dat kerkleiders zich niet in politieke kwesties moeten begeven. Hoewel de paus is natuurlijk enorm politiek, helaas, deze paus. En dat is jammer, omdat religieuze leiders die, in mijn opinie dan, moeten zich bezighouden met de eeuwigheid. En moeten mensen spirituele troost bieden, zoals het heet. Ik vind dat ze zich niet moeten uitlaten over kwesties die misschien over 10, 20 jaar, als het hele klimaatprobleem waarschijnlijk is opgelost, omdat we toch allemaal kernreactoren hebben neergezet en zo, dat ze zich daar niet zo op deze manier in moeten mengen, omdat ze dan zich, ze zijn natuurlijk voor iedereen, jong, oud, maar links, rechts, en van alle mensen van alle etniciteiten en zo. En ja, ze kiezen dan toch, vind ik, als je op deze manier over het klimaat uitlaat, toch ook politiek partij. En dat vind ik gewoon niet. Je keert het om, Bier. Jij maakt er een politieke kwestie van. Ja, maar dat ik snap wat je wil gaan zeggen, Sjerk, maar ik wil eerst even naar Kirsten. Wiert zegt eigenlijk, schoenmaker, blijf bij je leest. Jullie gaan over religie, hou je daarmee bezig. Daarom begonnen ze ook juist met die leest, want in hun ogen heeft God de aarde aan ons gegeven. En daar moet je dan dus goed voor zorgen, want anders beledig je God. Dan komt het dan plat gezegd op neer. Nou, dat is gewoon het verhaal wat ze hebben. Dus ze maken er juist een heel erg kerkelijk verhaal van en proberen het juist op die manier te depolitiseren. Ja, maar zometeen zeggen ze tegen die boeren, of zegt men tegen die boeren, kijk, die religieuze leiders die vinden ook dat jullie moeten stoppen. Want jullie zijn een bedreiging voor het klimaat. Er is zo'n diep christelijke boer, die denkt dan opeens, oh, dan zeggen die religieuze leiders het ook nog eens. Nou, waar raak ik helemaal aan? Waar niet alleen de politiek, maar ook... Als mensen daarvan in de war raken, dan is er iets anders aan de hand. Een diep christelijke boer, die weet dat in de Bijbel staat, de rechtvaardige kent het leven van zijn vee. Dus die weet juist dat diep christelijke boer, de Bijbel die gaat juist al over ook je verhouding, niet alleen tot de eeuwigheid, maar ook gewoon tot alles om je heen. En ik wil één ding corrigeren, dat klinkt heel theologisch, maar de aarde is niet aan de mens gegeven, maar de mens heeft een verantwoordelijkheid gekregen om voor de aarde te zorgen. Het is niet ons bezit, het is Gods bezit. Alsof die boeren dat niet doen. Die zullen juist denken, en juist diepchristelijke boeren, die zullen juist denken dat ze vergroeid zijn met die grond en dat ze inderdaad de hoeder zijn van die natuur en van dat milieu en van die aarde. Nou, dan zullen zij zich aangesproken voelen, omdat ze denken van, ja, nou, dat doe ik al, dus ik doe het goed. Als ik het heel plat sla, dit hele onderwerp, dan denk ik van, joh, als er nog christelijke leiders zijn die de autoriteit hebben dat zij hun achterban weten te beïnvloeden om ook actief te worden in het bestrijden van de klimaatproblematiek, super. Dan vind ik het alleen maar prima. Weet je? Ja. En dat zullen er dan wereldwijd misschien enkele honderdduizenden zijn. Die gaan dan lokaal aan de slag met toch nog weer een project hier, een dingetje daar. Maar het gaat natuurlijk om het principe. En nu komt het onderwerp misschien goed uit, maar het gaat natuurlijk om het principe. Ja, maar er zijn heel veel dingen die de kerk doet waarvan je kunt zeggen dat het heel erg politiek is. Naar de tijd terug dat de paus en de keizer om de meeste macht streden. De paus heeft en andere kerkleiders hebben een moreel gezag. En moeten het dus niet via de weg van macht en getal. Ja, en dat doen ze dus ook helemaal niet. Want ze roepen alleen maar op van, joh, zorg een beetje voor onze planeet. Nou, als je daar al een buil over valt, dan weet ik het ook niet meer. Nou. Ik heb ondertussen een diep christelijke boer aan de telefoon. Mooi. Dat zou nou zo leuk zijn. Maar dat is dus niet, hè? Sjerk, wordt er... Wat nou? Ik zat er steeds aan te denken. Sjerk, wordt er überhaupt in Nederlandse kerken, jij komt er nog wel eens vaak, gesproken of gepreekt over het klimaat? Nou ja, kijk, daar hangt heel erg vanaf van wat voor kerk je bezoekt. Ik bedoel, de Nederlandse christenheid is zeer veelkleurig. Maar we hadden toevallig van de week een interview met de scheidend directeur van Arocha, Embert Messeling. En Arocha is een christelijke natuurbeschermingsbeweging die inderdaad vertelt van, ja, ik merk dus, wat ik toen straks zei, dat waar de kerk vroeger van nature zich bezig hield met armenzorg, met ziekenzorg, dat er nu ook scheppingszorg eigenlijk als steeds meer leeft. En ik denk dat er veel kerken zijn, ja, Rubiet zal het misschien politiek actieve kerken vinden. Ja, dat zijn van die kerken waar je Max Havelaar koffie krijgt en waar vroeger een wereldwinkelstandje in de hal stond. Maar goed, dat soort kerken die zijn ook heel erg bezig inderdaad met het thema. En niet alleen klimaat, maar gewoon zorg voor de natuur. Mooi bruggetje. Over zorg voor de natuur. Tata Steel? Ja. Heel goed. Gemeenten in Nijmegen die keren zich tegen Tata Steel. Met name nou niet zozeer tegen Tata Steel, maar wel tegen de vervuiling. Wethouders van Beverwijk, Heemskerk en Velsen zeggen niet langer te accepteren dat de staalfabrikant de gezondheid van de omwonenden bedreigt. Ook de provincie Noord-Holland is kritisch. Luister maar naar gedeputeerde Jeroen Olthof. De provincie Noord-Holland zet grote vraagtekens bij het voorbestaan van Tata Steel in IJmuiden. Als wij hele duidelijke scherpe regels hebben, dan zal Tata daaraan moeten voldoen. Ja. Punt. Ja. En daar is geen andere mogelijkheid voor. Dus met andere woorden, het kan alleen, Tata kan een plek blijven houden als daadwerkelijk die stap naar groen en schoon. En laat ik dat nadrukkelijk zeggen, klimaatakkoord is heel belangrijk, maar laten we gezondheid daar één op één aan koppelen. Ja, het is al heel lang natuurlijk een sociaal akkoord, hè, tussen Tata Steel en de gemeente. De gemeente profiteerde economisch en nam overlast en gezondheidsrisico's op de koop toe. Nu is het contract verbroken, dus de gemeente. De bal is echt stevig aan het rollen geslagen, Kirsten, op dit ogenblik. Ja, dat kun je wel stellen. En niet eens alleen op dit dossier. Wat je ziet steeds meer is dat er vaak bij vervuilende industrie is gekeken naar economische waarden. Mm-hmm. En of het voldoet aan milieukundige normen. Maar niet naar impact op gezondheid. En dat zie je nu steeds meer gebeuren. Ik ben zelf nu actief bij het Bomix dossier. Dat is gemeente Katwijk. Daar wordt een weg aangelegd met Bomix. Dat is een materiaal wat wordt gebruikt om onder een N-weg te stoppen. Mm-hmm. En daar hebben inwoners dus grote hoeveelheden batterijen in gevonden. Nou, dat klinkt best wel gek, maar dat wordt dus wettelijk gezien als een circulaire bouwstof. Ja, ik bedenk het ook niet. En er is gewoon, ja, en dan wordt er gezegd, ja, het voldoet aan de normen. Ja, dat is leuk dat het aan de normen voldoet, maar dan moeten die normen misschien een beetje op de schop worden gedaan. En bij Tata Steel zie je natuurlijk iets semi-vergelijkbaars. Ja, dat heel veel uitstoot voldoet aan de normen. Bijvoorbeeld omdat er wordt gekeken naar de uitstoot van één fabriekspijp. Terwijl je natuurlijk moet kijken naar de combinatie van al die dingen. Nou ja, en nu heeft het RIVM eindelijk een rapport uitgebracht waarin staat dat er wel degelijk dus ook directe gezondheidsschade is. En je merkt dat dus nu eigenlijk de laatste jaren het is gaan kenteren en dat gezondheid een belangrijkere rol gaat spelen. En ja, dat Tata Steel dossier, dat is nu heel hoog op de politieke agenda gekomen, ook in de Kamer. En daar zit iedereen dus nu naar te kijken. Want stel dat daar iets uitkomt dat Tata echt hele ingrijpende maatregelen moet nemen, dan zijn natuurlijk geen Moers en geen MIPEC en weet je al die dingen en Schiphol, die zijn natuurlijk de volgende op het lijstje. Dus ik vind het razend interessant en ik ben ook heel erg benieuwd of die normeringen inderdaad worden aangepast en of dus milieu en gezondheid gecombineerd worden in wet en regelgeving. Ja. Want dat is wel nodig. Maar dan wordt er gezegd, er moet nou eenmaal staal worden gemaakt en als het dan niet hier gebeurt, dan gebeurt ergens anders waar die normen sowieso niet zijn. Dus uiteindelijk Er is een middenweg. Ze hebben ook al onderzoek gedaan naar, is het technisch haalbaar om dingen te veranderen? Ja. En dan krijg je nu natuurlijk de discussie van, wie gaat dat betalen? En ja. Tata Steel zal natuurlijk zeggen, ja, als jullie zo graag versneld vergroenen willen, nou, dan moet de nationale overheid maar over de brug komen. Terwijl het Rijk natuurlijk gaat zeggen van, ja, jullie hebben heel lang vervuild, jullie moeten nu eerst. Dus die discussie gaat nu losbarsten. Ja. Maar het kan wel. Ja, Weert? Nou ja, het is toch merkwaardig dat in deze tijd waarin we de mond vol hebben over het klimaat en milieu en we overal windmolens neerzetten en zonneweides en zo met zonnepanelen, dat dit überhaupt bestaat. Omdat die gezondheidsschade daar bij die bewoners is gewoon aantoonbaar. Hè? En dan denk je, hoe is het nou toch mogelijk dat dit voorkomt? Dat zo'n bedrijf dat dan kennelijk ook weet en niet zelf op tilt slaat, bij wijze van spreken. En dat die wethouders dan zo aan de bel moeten trekken om opdat dit toch, opdat uiteindelijk toch iets gaat veranderen. En wat Kirsten zegt, jij zit dan met wetgeving, procedures, toestanden en zo. Mensen werken daar, dus die willen hun banen natuurlijk niet kwijt. Maar in de kern is het natuurlijk echt heel vreemd en gewoon onacceptabel dat kinderen lijden onder zo'n fabriek, want daar komt het uiteindelijk gewoon op neer. Misschien is het ook omdat de omwonenden ook voor een groot deel de werknemers zijn, Sjeerd. Ja, het is wel eigenaardig. Wiert dehumaniseert nu het bedrijf Tata Steel, terwijl dit soort omstandigheden zijn ontstaan omdat Tata Steel van ouds ook gewoon een soort grote boerderij is, waar een hele hoop mensen lokaal hun werk aan te danken hadden. Die daarom, ik bedoel, een oude schoolkameraad van mij, die komt uit IJmuiden. En ja, zijn vader werkte bij Tata Steel. Dus dan, of nou, bij Hoogovens. Want dat is natuurlijk ook een groot verschil. De verandering in denken over Tata Steel heeft ook te maken met van waar ligt het bezit, waar ligt het economisch profijt en waar ligt inderdaad hoeveelheid werkgelegenheid. Want die was vroeger natuurlijk bij Hoogovens meer dan bij de huidige processen, nog bij Tata Steel. Dus het is ik vind het een hele goede ontwikkeling, hoor, dat de economische en regionale verbondenheid niet meer blind maakt voor de gezondheidseffecten. Maar ook dit is iets met lang verworven rechten en een lange geschiedenis, waarvan je niet van de ene op de andere dag kunt zeggen van, kom, we gooien de boel land uit. Ik bedoel, ja, maar dat wordt ook helemaal niet gezegd. Snel worden ingegrepen. Ja. Want te lang heeft Tata in de praktijk gewoon te weinig gedaan om daadwerkelijk te verdienen. Het is natuurlijk gewoon echt een van die voorbeelden van bedrijven die heel lang gewoon doorgaan, net zolang totdat de teugels worden strak getrokken. En die vergelijking met die boeren gaat niet op, want die doen juist al heel veel door die regelgeving. Die boeren die zeggen juist, luister, ze proberen al van alles en nog wat en we moeten nog meer doen. Ja. Terwijl Tata doet gewoon te weinig. Ja, Tata zegt ook dat ze veel doen, maar dan blijkt dus dat de afgelopen 2 jaar juist de schadelijke stoffen zijn toegenomen. Precies. Ja, ik probeerde slechts de regionale acceptatie in het verleden te verklaren vanuit het economisch profijt. En dat is wel degelijk. Dat is ook precies wat er gebeurd is, ja. Er werd ook heel lang is er gewoon gezegd van, ja, natuurlijk is dit vervuilend. En dat was het. Dat nemen we op de koop toe. Dat was het onuitgesproken sociale contract. Ja, en mensen zijn nu mondiger geworden, pikken het niet langer en zeggen van, nee, dit kan zo niet. Want waarom zitten die bedrijven hier? Niet alleen zodat wij daar kunnen werken, maar ook zodat wij gewoon een leven kunnen hebben. En dat kan alleen als het op een gezonde manier gebeurt. En dat is niet zo. Dan hoorde ik op NPO Radio 1 van de week dat er een begin van een oplossing is. En dat het mogelijk is om in 2025 al behoorlijk schoon te produceren daar. Dan moet het alleen tijdelijk op gas en in de toekomst op waterstof. Ja, er moet gewoon veel gebeuren en die kooksfabriek 2 moet dicht. Maar 2025. Het is niet dat je eventjes nu de stekker ergens uithaalt en in een ander dingetje inplugt. Maar dat kan. Ik denk dat mensen ook wel begrijpen dat dat niet 1, 2, 3 kan. Nee, maar 2025 is toch te overzien, denk ik. Ja, precies. En dat zeg ik ook. Het kan dus. Nee, dat zeg ik ook. Het kan. Technisch is het gewoon haalbaar. Alleen de vraag is dus, wie gaat het betalen? En die discussie gaan we natuurlijk nu krijgen. Maar we zijn volgens mij de vraag zo ongeveer al voorbij van, moet je ingrijpen? Dat antwoord waarom is ja. Moet daar een discussie over bestaan überhaupt? Dat moet gewoon Tata betalen natuurlijk. Waarom zou de belastingbetaler dat weer moeten betalen? Omdat Tata Steel dan zegt, dat gaan we niet doen. En dan gaan we weg, gaat de boel dicht. En dan zijn er 8000 mensen die op straat staan. Ja, dan laten wij ons weer afpersen als overheid. Ja, zo werkt het. We hebben nog 50 seconden. Kunnen we nog op een andere, wat ontspannen en vrolijkere, blijere manier het weekend in? Of moeten we het zo afsluiten? Wil je nog iets zeggen over Louis van Gaal misschien? Het succes van het Nederlands elftal? Ja, heb je genoten? Weer de laatste 30 seconden voor jou. Geweldig. Ja, dat was eigenlijk een soort licht in de duisternis. Ik hoor onze eindrecteur zeggen, maak hem formateur. Louis van Gaal. Heel goed idee. Ik denk dat dat een mooie conclusie is van dit nieuwsforum.

Wat? Gas boren onder de Waddenzee? Ja, dat kan toch niet? Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Margie Fixen. Welkom bij Langs de Lijn en omstreken met dit uur veel sport. Ja, bij de US Open tennis kijken we vooruit naar de finale bij de vrouwen tussen twee ongeplaatste tieners. En het Formule 1-circus is ondertussen neergestreken in Italië op het circuit van Monza. U hoort zo alles over de strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton om de wereldtitel. En we zijn bij FC Emmen dat na de degradatie uit de eredivisie toch weer lijkt op te leven. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag op een rij. Feyenoord neemt de Iraanse aanvaller Alizera Jahanbakhsh niet op in de selectie voor de wedstrijd tegen Maccabi Haifa in de Conference League. Israël wordt door Iran niet erkend en Iraanse topsporters kunnen straffen tegemoet zien als ze wel uitkomen tegen de Israëliërs. Nou, dat wil Feyenoord voorkomen. Hij speelt dus niet mee in Rotterdam. En hoe het met de WK-vorm is van Wout van Aert? Nou, behoorlijk goed, want in de ronde van Groot-Brittannië pakte de Belgische wielrenner zijn derde zege in 6 etappes. In de sprint troefde hij Heter en Alaphilippe af. In het klassement blijft Heter de leider. Vlak voor Van Aert komen nog 2 etappes. En ondertussen regent het afmeldingen bij de Nederlandse wielerploeg voor het EK. Dat Van der Poel, Dumoulin en Van Baarle niet konden rijden, nou, dat wisten we. Maar nu zijn ook Nicky Terpstra en Jan Maas daarbij gekomen. Terpstra is ziek en wordt vervangen door Julius van der Berg. Maas is positief getest op het coronavirus. Voor hem komt er geen vervanger. De wegwedstrijd van de Europese kampioenschappen in Trentino is zondag. Manchester is in de ban van Cristiano Ronaldo. Hij liep vandaag voor het eerst in lange tijd weer op het gras van Old Trafford. Met zijn vertrouwde rug nummer 7 op de rug had hij ook weer vertrouwde uitspraken vol bravoure. I'm here to win again. I'm capable, me and my teammates. I'm ready to go. I'm ready to go. And I think it's a good chance for me, for the supporters, for the club, you know, to give one step ahead. So I'm ready and I think I will be a huge thing. In the last 3-4 years. Hij is klaar om nieuwe prijzen te winnen en denkt dat hij de komende jaren weer een huge thing is, Cristiano Ronaldo. Hij speelt morgen met United thuis tegen Newcastle. En de vraag aan de trainer is: gaat hij spelen? Well, he's been having a good pre-season with Juventus. He's played for the national team. He's had a good week with us here. And he will definitely be on the pitch at some point, that's for sure. Hij is fit en zal sowieso het veld inkomen. Ja, en dan de grote vraag natuurlijk. Wat heeft Max Verstappen gedaan op Monza? Nou, dat gaan we nu horen. Want we hebben Louis Dekker natuurlijk aan de lijn. We hebben lang nagepraat over Zandvoort. Formule 1 circuit is alweer door richting Monza, Italië. Geen normale kwalificatie, maar een sprintrace. 3 daarvan gaan we er zien dit seizoen. Max Verstappen begint daaraan als derde. Achter de Mercedes en van Hamilton en Bottas. Die verrassend de snelste was, Louis. Had je dat zien aankomen? Ja, dan kan ik wel de wijsneus gaan uithangen. Tuurlijk. Maar een beetje wel. Een beetje wel. Ja, toch wel. Ja, dit is, zegt Verstappen ook, dat zei hij gisteren al, een Mercedes-circuit. Dat is vrij simpel uit te leggen. De Mercedes zijn nog steeds op zijn minst 1 van de snelste op het rechte stuk, op topsnelheid, op vermogen. Red Bull, hij moet het nog steeds meer hebben van de bochten. En er zijn wel bochten in Italië, maar ze zijn wel in de minderheid. En dus was het een beetje het dweilen met de kraan open voor Max Verstappen. En is die derde plek die hij vandaag rijdt eigenlijk het maximaal haalbare. Ja. Een beetje zoals we het jarenlang hebben gezien. Even terug naar af, maar heel verrassend. Ja. Goed, die sprintrace, 3 punten voor het wereldkampioenschap en pole position voor de hoofdrace van zondag. Daar gaat het allemaal over. Verstappen begint daarin als derde. Er werd vooraf al gezegd dat Monza meer een circuit is voor Mercedes. Dus Verstappen kon prima leven met P3. I'm still happy to be third here, and I think for the race hopefully we can be a bit closer, and you never know around here. I mean, tomorrow we first have of course FP2, so we can see what we can do to help the long run pace a bit more. But of course, naturally, for us, it will be a bit more difficult around here. But nevertheless, I think we can score a good amount of points. Ja, dat was Verstappen voor ons een moeilijk circuit. Maar ik denk dat we veel punten kunnen scoren, zo zei hij bij F1, Formule 1 TV. Nog even, je zei al die bochten, dat maakt het lastig, hè, geloof ik. Ja, het is een heel verraderlijk circuit. Als je gewoon van boven ernaar kijkt, dan denk je, heel moeilijk kan het toch niet zijn. Veel rechtdoor, een paar flauwe, snelle bochten en een paar hele moeilijke knikjes. Laten we zeggen, op de PlayStation is het een van de makkelijkste. Maar in de praktijk ligt dat anders. Asfalt is oud, het stuitert, het hobbelt. En als je kijkt naar die auto's, dan zie je dat er een hele kleine achtervleugel op zit. Dat heeft er alles mee te maken dat als je die achtervleugel maar zo klein mogelijk houdt, dan gaat de topsnelheid zoveel mogelijk omhoog. Maar dan moet je hem wel in de bocht houden. En het is altijd een compromis. Maar topsnelheid is zo belangrijk dat iedereen daar op focust en daar wordt op ingegrepen door de teams. En ja, voorlopig is Mercedes echt dik de baas. Ja. En dat zal normaal gesproken ook zo blijven, hoor, dit weekend. Maar Verstappen is pas verslagen zondagmiddag om 1:05. Hè. Voor die tijd niet. We gaan van Verstappen even naar Bottas met jouw welnemen. Die start namelijk dus vanaf P1. Hoe zit dat psychologisch bij hem? Is de druk eraf nu duidelijk is dat hij na dit seizoen weggaat bij Mercedes, denk jij? Oh, dat zal vast een heel klein beetje hebben meegespeeld. Maar het is, je zei al, het is de eerste startplek. Het mag niet eens pole position heten. Want in dit rare format waar de Formule 1 mee experimenteert, kun je de pole position dus morgen winnen door de sprintrace te winnen. Het is een bijna niet uit te leggen verhaal waar ze inmiddels bij de Formule 1 ook achter zijn. Dat ze toch eigenlijk volgend jaar weer wat anders moeten doen. Maar goed, daar hebben we het nog wel een keer over. Bottas is wel een beetje een sneu verhaal. Start morgen als eerste. Mag denk ik die race niet eens winnen. Want die 3 punten moeten natuurlijk naar Hamilton. En de belangrijkste taak is dat die 3 punten niet naar Verstappen gaan. Dat is het teambelang van Mercedes. En nu komt het tragische deel. Om dit allemaal mogelijk te maken heeft Mercedes een strategische ingreep gedaan. Ze hebben bij Bottas een nieuwe motor erin gelepeld. Dat is de 4e van dit jaar. Daar krijg je een gridstraf voor. Dus als je het nog kunt volgen, morgen start hij vooraan. En zondag als laatste. Want die straf, die incasseer je vandaag. Althans, je krijgt hem vandaag. Maar hij telt zondag. Dus Bottas morgen op P1. En zondag op P20 of zoiets. Maar ja, dat is een rare sport soms, een straf die Mercedes gewoon wil. Zodat hij achteraan staat. Ja, accepteert. Eigenlijk, kiezen ze gewoon een moment waarop ze denken, dan hebben we er zo min mogelijk last van. En dat heeft weer met die rechte stukken te maken. Als je dan toch een keer achteraan start, doe het dan op een circuit met veel rechte stukken. Ja. Als je hoge topsnelheid hebt, dan word je alsnog 3e, 4e, 5e, 6e. Dus het is een gevalletje. Je weet dat het pijn gaat doen, dan nu maar. En ze hopen uiteraard die 4e motor het eind van het jaar te halen. Dan zitten we inmiddels schrik niet in half december. Maar dat is de bedoeling. En Hamilton en Verstappen, die moeten nog. Het is een beetje alsof je nog naar de tandarts moet en nog een paar weken met die rotte kies doorgaat. Een beetje kromme vergelijking, maar zo hij moet je het ongeveer wel zien. Ja. Maar dan denk ik vanmorgen voor die sprintrace. Als je weet dat zondag Bottas achteraan begint en morgen vooraan. Dan denk ik, nou, laat hem in bocht 1 of bocht 2 Hamilton even voorbij. En ga vervolgens in de weg rijden voor de rest en laat Hamilton wegrijden. Ik bedoel, Bottas kan toch niks winnen. Hij kan alleen maar in dienst van Hamilton rijden. Sterker nog, het is zelfs een beetje sneu als hij morgen wint. Want het zou zijn eerste zege zijn van dit jaar. En dan levert dat maar liefst 3 punten op in plaats van 25. Dus er zijn complottheorieën. Er zijn heel veel mensen die zijn bang dat hij morgen Verstappen van de baan gaat beuken. Zodat Hamilton er vandoor gaat en Verstappen schade heeft. Maar het is niet het team dat doet. Het is ook niet een coureur die dat doet. Ja, Bottas heeft nog wat goed te maken, hè? En nog wat goed te maken. Hij heeft natuurlijk al een keer gekegeld of gebold, misschien nog meer. Ja, en de snelste ronde ingezet op het moment dat het eigenlijk niet de bedoeling was. Vorige week namelijk. Ja, ik moet eerlijk zeggen, hij was altijd heel netjes. Maar als je naar de recente geschiedenis kijkt, dan is hij of knullig of slordig of lichtjes aan het muiten. Maar het mooie van die snelle ronde in Zandvoort, die hij eigenlijk niet mocht rijden, is dat hij dan eerst in deel 1 van de baan paars is, zoals dat heet. Dan ben je de snelste van allemaal. In deel 2 ook. En in deel 3 ging hij heel braaf weer van zijn gas af. Dus ik heb nog steeds vertrouwen dat Bottas een vredelievend man uit Finland is, die gewoon weer 2e wordt morgen. En dan heel trots is dat hij voor Verstappen eindigt. Ik denk alleen dat Verstappen de anders tegenaan kijkt. Verstappen weet, Bottas voor me, die kan ik hebben. Dat wordt aanvallen. Dus En dat is wel het leuke. Het is een beetje raar voor met die sprintrace. Maar ik denk op dit circuit dat het wel eens een leuk half uurtje kan worden morgen. Vooral omdat de vraag is hoeveel risico wil je nemen voor 3 punten, voor 2 punten of voor 1 punt. Dat is een beetje de hamvraag morgen. Hoe laat is dat half uurtje eigenlijk? Dat half uurtje is aan het eind van de middag. Okay. En dan moeten we maar hopen. Ja. Dan moeten we maar hopen dat er geen gekke dingen gebeuren. Want dan krijg je weer rode vlaggen. En iedereen die in Zandvoort is geweest bij de eerste vrije training weet dat het dan zo'n half uurtje langer kan duren. Zelfs als de race eigenlijk maar een half uur duurt. Ja. Dus kortom, ik weet het nog niet echt. Nee. Dank je, Louis, voor nu. Goed, het is 13 minuten over 10 op NPO Radio 1. Vandaag gaat de zaalvoetbalcompetitie weer van start. Een beetje vreemde eend in de bijt in het rijtje clubs dat om het landskampioenschap gaat spelen is Texel 94. Het eilandteam natuurlijk, dat promoveerde in 2020 na een wijziging in de competitieopzet. En zo komt een vriendenteam, bestaande uit alleen maar jongens van Texel, tegen de verwachtingen in uit op het allerhoogste niveau. En dat levert natuurlijk best wat uitdagingen op, logistiek bijvoorbeeld. Onze verslaggever Eline de Zeeuw zocht het team op tijdens de laatste training voor de Eredivisie start. Alleen doe maar. Niet elke keer hetzelfde. Zo, jullie zijn bezig met de laatste training, is dit, hè? Voor de Eredivisie begint. Ja, dat is de laatste, ja. Ja, klopt. Ja, dan mogen we eigenlijk weer van start na lange tijd. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi, ja. Pak een beetje 10 jaar geleden overtuigde de trainer Martijn de Vij de beste voetballers op Texel om samen de krachten te gaan bundelen bij Texel 94. En met resultaat, want de zaalvoetballers promoveerden maar liefst 5 keer op rij en zijn nu dus doorgedrongen tot de Eredivisie. Maar dit is wat ze willen. Hij moet er even diep. Jammer dat hij niet aankomt, maar hij moet daarheen. Vorig jaar mochten ze er ook al even van proeven, maar toen werd de competitie al na 4 wedstrijden stilgelegd. En dus mogen ze het nu voor het echi gaan proberen. Ja, voelt hem amateurs, dat klopt. We zijn allemaal liefhebbers en ja, het was onze droom om ooit een keer in de Eredivisie uit te komen. En ja, daar willen we alles uithalen. Ja, en we doen er ook alles voor wat binnen onze mogelijkheden ligt. En nu werken jullie dus toe naar die seizoenstart. Dat grote moment waar je eigenlijk al maanden naar uitkijkt. En dat doen jullie niet vanuit Texel, het eigen eiland, maar vanuit Den Helder. Hoe komt dat? Nou, dat komt door de beschikbaarheid van de sporthal. Dus de niet-beschikbaarheid van de sporthal. Wij hebben op het eiland 1 hal. We hebben 13.000 mensen wonen er. En dat is heel karig. Ja, dat is natuurlijk wel wat vreemd. Dat je niet eens op je eigen eiland kan trainen terwijl je Eredivisie zaal voetbalt. Maar ja, de hal is er maar eentje op Texel en die is bezet helaas. Dus voor de andere recreatieve sport op het eiland. Dus wij moeten helaas uitwijken naar Den Helder, ja. Dus je moet er wat voor over hebben om Eredivisie te voetballen, ja. Toch zijn ze als team ook wel het een en ander gewend, zegt Leslie Koning. Hij is speler van het eerste uur van Texel 94. En hij zegt, ja, de logistiek is eigenlijk elk weekend weer een operatie. De voetballers zijn meer onderweg, het land door, aan het reizen, dan dat ze daadwerkelijk in de zaal staan. Ja, we hebben bij wijze van al voor hetere vuren gestaan. We gaan eigenlijk altijd al jaren het hele land door. Nou, dat is wel waar. Ja, op een eiland heb je absoluut voordelen. Maar natuurlijk het nadeel is dat we altijd wel gebonden zijn aan die laatste boot. Want die wacht niet. Dus ja, en we spelen Roermond, Vlissingen, Eindhoven. Dus dat is sowieso al niet te doen. Maar zelfs als we hier gewaad spelen, kunnen we ook niet terug. Maar ja, wij overnachten nu in een touringcar. Ja. De trainer Martijn de Vij die besloot vorig jaar bij het halen van de Eredivisie om een oude bandbus te kopen. Die heeft hij vervolgens helemaal opgeknapt. En daarin kan het team nu na de uitwedstrijden blijven slapen. Want de laatste boot naar Texel die werd vaker gemist dan dat hij werd gehaald. Nou, dat is echt... mensen zeggen wel, die zien hem naar rijden, die zeggen van... Oh, ga je er echt mee op pad? Ja, het is gewoon echt ongelooflijk. Zelf als ik erin zit, dan kijk ik ook nog steeds mijn ogen uit. Dus we komen s'nachts niet meer thuis met een bootje, wat we eerder altijd deden. Om 3:30 s'nachts, maar nu blijven we keurig met z'n allen in de bus slapen. Dus het is zo, normaal gesproken zetten jullie na een uitwedstrijd de bus langs de weg en dan gaan jullie gewoon even tukken. Ja, dan gaan we even tukken, ja precies. We moeten volgende week naar Volendam. Dus ergens tussen Volendam en Den Helder zal we een parkeerterrein zoeken of zoiets. En dan zetten we hem neer en dan gaan we even een paar uur liggen. En de volgende ochtend nemen we dan weer de boot. Je moet er wel wat voor over hebben. Nou, dat is vereist. Kijk... toewijding, dedication, Engels wat mooi zeggen. Dat staat bij ons bovenaan het lijstje. Ja, eigenlijk moet je er alles voor opzij zetten met werk en dergelijke. Maar ja, dat is eigenlijk vanaf het begin onze missie geweest. We zijn in de tweede klasse begonnen, dat is eigenlijk bijna het laagste. Toen was ik nog 18 jaar oud, zeg maar. Dus, en nu hebben we er gewoon... Ja, hier hebben we naartoe geleefd. En dat is altijd het ultieme geweest. En nu zijn we daar en we willen daar gewoon supergraag in blijven acteren. En daar gaan we ons uiterste best voor doen. Hey, 2 dagen hoor, ik weet het niet. Kom op, goed. Rammelt niet binnen. Morgen wacht Texel 94 gelijk een pittige kluif. Want het speelt de eerste wedstrijd van het seizoen tegen de regerend landskampioen Hovo Cubo. Ja, nou ja, die kan je ook maar gehad hebben, toch? Ja, en ja, ze zeggen altijd de bal is rond, dus je weet het nooit. Dus nee, we gaan gewoon altijd ons uiterste best doen. Je gaat altijd een wedstrijd in om te winnen. En dan zien we het wel. Alleen het ultieme doel is gewoon om in de Eredivisie te blijven dit seizoen. Geen gedoe met de bus. Je hoeft niet te slapen in een bus, want zij komen naar Texel toe, hè? Ja, we mogen nu lekker op ons eigen eiland spelen. Dus dat is ook wel lekker. Nou, mannen. Allemaal op tijd naar bed vrijdag. Zaterdag gaan we zien, blijven. Ja, dus de nuchterheid van de Texelse zaalvoetbalmannen. Gaan we naar de vrouwen. En wel de vrouwen die spelen op de US Open 2021. De vrouwen die in de finale staan. Een bijzondere finale, want geen grote namen, maar twee stuntende tieners. De 19-jarige Leila Fernandez en de 18-jarige Emma Raducanu. Zeg ik het goed, Marcelle Mesker? Goedenavond. Goedenavond. Ja, in de Groot-Brittannië zeggen ze rather can you. Ah, ja. Ja, het is een Roemeense achternaam. Chinese moeder, Roemeense vader, geboren in Canada. Maar op de tweede naar Londen verhuisd. En daar prachtig haar opleidingen genoten. Dus Raducanu, maar wat een sensatie. Maar het is natuurlijk al duidelijk, want ik hoor het heel veel mensen. Hoe spreek je die naam eigenlijk uit? Het feit dat wij nog niet weten hoe je die naam moet uitspreken. Dat zegt dat heel veel mensen. Dat zegt natuurlijk ook wat voor hoe groot deze verrassing is. Natuurlijk. Ja, absoluut. Ze is ook de nummer 150 van de wereld. Twee maanden geleden, vlak voor Wimbledon, was ze de nummer 10 van Groot-Brittannië. Ja, en inmiddels is ze al de nummer 32 van de wereld met het bereiken van deze finale. En heel Groot-Brittannië staat op zijn kop, zoals het daar gaat met Wimbledon. En Tim Hammond zit langs de kant. Virginia Wade zit langs de kant. Oud-kampioene in New York 1968. Laatste Grand Slam kampioene, Wimbledon 1977. Ja, dus heel Groot-Brittannië pakt uit. Ze is de headline van alle grote BBC-nieuwsshows. Alle voorpagina's van The Guardian, The Times. Daar staat deze 18-jarige Emma Raducanu. En ze heeft nog geen set verloren. En ze is qualifier ook nog. De eerste qualifier ooit in de geschiedenis die de finale van een Grand Slam haalt. Ja, ze won van Maria Sakkari in haar negende duel zonder setverlies. We gaan even naar haar luisteren, want ze kon er na afloop nog steeds niet bij met haar hoofd. Honestly, the time here in New York has gone so fast. I've just been taking care of each day. And before you know it, 3 weeks later, I'm in the final and I can't actually believe it. Thanks for everyone. Ja, de tijd gaat zo snel. Voordat ik het weet, sta ik in de finale. Ik kan het nog steeds niet geloven. Al dus Raducanu. Nu ga ik dat leren. Hoe je het uitspreekt. In de finale speelt ze dus tegen de Canadese Leila Fernandez. De nummer 73 van de wereld. Won eerder al van Osaka, van Svitolina, van Kerber. In de halffinale won ze van Sabalenka. I think I've been doing something's incredible. I don't know. It's like, I think one word that really stuck to me is magical. Ja, it was magical. Marcella, is dat zo? Was het opnieuw magisch? Nou, de sfeer, absoluut. Het was een avondwedstrijd met volle tribunes in het Arthur Ashe Stadium. En ja, geen Amerikaanse in de eindfase, maar wel een Canadese. En dat vinden ze daar leuk. Dus ze waren allemaal wel op de hand van dat hele kleine linkshandige meisje. Want ja, dat heeft ze ook gemeen met die Emma Raducanu. Het zijn teenagers, 18 en 19 jaar. Maar als je ze ziet, ja, je denkt dat ze echt nog in de schoolbanken zitten. Ze zijn klein, ze zijn tenger, maar ze zijn super atletisch. Mentaal heel erg sterk. Ja, en deze Fernandez moest tegen die grote, stoere Sabalenka, nummer 2 van de wereld, speelster die zoveel al heeft gewonnen. Halve finale ook onlangs op Wimbledon stond. Ja, en ze won met 6-4 in de derde set. Ze wist het geweld van Sabalenka, wist ze echt af te weren. Het was geen magische wedstrijd, want Sabalenka ging aan het eind, vooral in die laatste game, wel een beetje aan de druk ten onder. Maar ja, die Leila Fernandez, felle kikker, ontzettend leuk om naar te kijken. En ja, op de knietjes weer, want sensationeel. Net als Raducanu is deze Fernandez dus ook in de finale. Ja, twee tieners in de Grand Slam finale dus. De laatste keer dat dat gebeurde, dat is lang geleden, toen Mambo No. 5 de beste verkochte single in Nederland was en Willem II in de Champions League speelde. Time. for this afternoon's main event. Number one, Martina Hingis. And number seven, Serena Williams at Arthur Ashe Stadium. Ja, destijds 17 jaar Williams en 18 jaar Hingis. 1999, US Open. 22 jaar geleden alweer. Overigens won Williams toen. Hebben de jonkies het ook in zich om door te groeien en net zo groot te worden als Williams en Hingis bijvoorbeeld? Ja, je zou zeggen van wel, maar het is natuurlijk nog zo'n lange rit. Hè. Ze moeten het natuurlijk vaker laten zien. En laten we wel wezen, we zien wat er allemaal met een hoop toptennissers is gebeurd. Denk maar aan Osaka. De druk waar ze dadelijk mee te maken krijgen. De verwachtingen, de social media, de media. De hele wereld die hen nu op handen gaat dragen. Dus maar eens kijken hoe ze daarmee om kunnen gaan. Maar goed, als je die twee leeftijden bij elkaar optelt, dan kom je nog niet eens aan de leeftijd van Serena Williams nu, want die wordt over 2 weken 40 jaar. Nou, 18 en 19, tel uit je winst. Het is onvoorstelbaar, het is sensationeel. En ja, laten we wel zijn, het is natuurlijk ook prachtig voor het vrouwentennis. Want ja, mensen die tennis misschien niet heel van dichtbij volgen, die lezen hier wel over. En die denken, god, wat leuk, twee van die jonge kleine meisjes. En hoe komen die in de finale? En het is een enorme winst en positiviteit voor de sport. Dus ja, en dat tegen het geweld van Novak Djokovic, hè, die met zijn missie is voor de kalender Grand Slam, alle headlines. Ja, die zijn eventjes verdrongen door deze twee jonge vrouwen. Ja. Dus ja, dat is voor de WTA, tel uit je winst. Zij zitten handen wrijvend toe te kijken morgenavond bij die finale. Ja, wat voor finale wordt het, denk je? Ja, ik geef de Britse een beetje het voordeel van de twijfel, want die is, denk ik, qua spel wat completer, wat sterker. Heeft ook nog geen set verloren. Leila Fernandez heeft het publiek op haar hand, heeft achter elkaar hele zware wedstrijden gespeeld. Veel zwaardere loting gehad. Hè. Osaka, Svitolina, Sabalenka, Kerber. Allemaal verslagen. Maar ja, dan zou je denken, is de tank fysiek en mentaal niet een beetje op? Het kan spannend worden. Hoe gaan ze om met de zenuwen? Maar ja, ik denk dat ze zonder bagage, zonder negatieve bagage, dat ze gaan genieten en dat ze er een heerlijke wedstrijd van gaan maken. Dus ik kijk er naar uit. Het is historisch. Dat ja, zeker. Ja, bijzonder. Goed, dankjewel voor nu. We gaan zien hoe het afloopt. Marcella Mesker was dat. Gaan we naar wielrennen. De Europese kampioenschappen in Italië zijn in volle gang. En morgen wordt de wegwedstrijd voor de vrouwen verreden. Nederland heeft echte wereldtoppers in de selectie. En de verwachting is dan ook dat er medailles worden gewonnen. Een van de kanshebsters is Chantal Blaak. Ze werd 4 jaar geleden wereldkampioen. En ze vertelt hoe ze er nu voor staat. Best wel goed, denk ik. Ja, ik heb veel vertrouwen gekregen van de Ladies Tour natuurlijk. En daarna een weekendje thuis. Lekker getraind, dus ik voel me goed. Ja, lekker getraind. Dat heb je nu net ook gedaan. Wat heb je nu net gedaan? Ik deed nu 3 keer 8 minuten. Hard. Dus 3 blokjes van 8 minuten voor ja, de bak. Ja. Ja, nou, dat zijn dan de laatste puntjes op de i om naar het EK te gaan. Wat stel je daarvoor voor? Ja, ik heb het parcours nog niet gezien. Alleen het profiel en een stukje van een filmpje. Ik denk dat het wel een heel lastig parcours gaat zijn, want het is op en af. Het is omhoog of naar beneden. Ja, en wij hebben natuurlijk weer zoals gewoonlijk een heel sterk team. Dus ik denk wel dat wij de koers naar ons hand moeten gaan zetten. En dat de sterkste overblijven. Ik zag dat het maar 107 kilometer was. Ja, ja, het is kort. Maar goed, dat hoeft natuurlijk niet minder zwaar te zijn. Want het is lastig genoeg. Ja, er zit een klim in van 4 kilometer geloof ik. Hè? Ieder rondje. Ja, en die doen we 6 keer dacht ik. Ja. Kort maar krachtig dus. Ja. Hoe was jouw zomer? Ja, een beetje met ups en downs. Ik vond het moeilijk om naar de Olympische Spelen te kijken. En ik was thuis. Dus ik heb wel een hele leuke Giro gehad. Daar werden we 1, 2 en 3 in het klassement. Daar heb ik echt mijn steentje kunnen bijdragen. En na de Giro, dan is het voor mij gewoon de zomer doorkomen. Maar wel met als doel in mijn hoofd het najaar. Dus dat maakt het wel een stuk makkelijker natuurlijk. Nou, je vond het moeilijk om naar de Olympische Spelen te kijken, omdat je natuurlijk heel graag bij geweest was. Ja, natuurlijk had ik daar heel graag bij geweest. En iedereen zit daar en ik zit thuis. Dus dat was wel even lastig. Ja, vind je dat je eigenlijk dat je daar hoorde? Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Aan de ene kant denk ik wel dat ik echt mijn steentje had bij kunnen dragen. Maar zo kan ik er natuurlijk nog een paar opnoemen. Dus ik moet het accepteren en dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Maar ja, het blijft natuurlijk wel zo dat ik thuis zat en dat ik daarna heb zitten kijken. Ja, over zaterdag. Rijden jullie zaterdag eigenlijk met communicatie? Nee, zonder communicatie. Oei. Ja. Als dat maar goed gaat. Nou ja, dat doen we natuurlijk elke keer op het EK, WK. Dus het is 1 keer fout gegaan volgens mij. Maar in Tokio ging dat goed fout. Ja, ja. Maar ja, daar was ik niet bij, dus daar kan ik weinig over zeggen natuurlijk. Ik denk wel dat het goed moet komen. Ja, de nationale ploeg is in ieder geval een stuk groter dit keer. En wat dat betreft zijn er gewoon veel meer handen en benen aan boord om dat te tackelen, zeg maar. Ja, uiteindelijk, we zijn met 8. En we kunnen alle 8 heel hard fietsen. En we hebben alle 8 al heel vaak koersen gereden, ook zonder communicatie. Dus als de neuzen dezelfde kant op staan, zie ik echt geen probleem. En op het EK is het misschien wat selectiever. Omdat daar best wel een lange klim in zit. Dus dan spreekt het een beetje voor zich. Het WK is misschien tactisch wat lastiger. Omdat dat veel meer draaien keren is op en af. En ook veel langer. Maar ik zie eigenlijk geen problemen. Ik denk wel dat het goed moet komen. Zie je voor jezelf meer kansen over een paar weken op het WK dan komende zaterdag op het EK? Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Qua parcours, zeg maar. Ja, nou ja, het WK is natuurlijk wel een parcours wat mij ligt. Het is een beetje Vlaanderen parcours. En dat is wel waar mijn hart ligt en wat ik heel leuk vind om te doen. Ik ben er ook geweest en ik werd er wel blij van. Dat was Chantal Blaak in gesprek met verslaggever Han Kok over haar kansen op het EK en dus ook het WK, die later deze maand zijn. NPO Radio 1. Freddy van Tijn is hier voor het NOS Journaal. Op openbare scholen in Los Angeles mogen leerlingen vanaf 12 jaar vanaf begin volgend jaar alleen nog fysiek lessen volgen als ze zijn gevaccineerd. Het betreft ruim 630.000 leerlingen. Los Angeles is de eerste stad in de VS waar zulke strenge vaccinatieregels worden ingevoerd. Op een olie- en gasplatform op de Noordzee gaat binnenkort een experiment lopen met de productie op zee van waterstof. Die moet worden gemaakt van duurzaam opgewekte elektriciteit en zeewater. Een aantal bedrijven wil aantonen dat de waterstof kan worden getransporteerd via de bestaande gasinfrastructuur op de Noordzee. Het ministerie van Volksgezondheid stuurt samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken 500.000 Janssen-vaccins naar Indonesië. Daarmee zijn mensen na één prik beschermd. Demissionair minister De Jonge twittert dat en ook dat we hiervoor al ruim 650.000 doses Astra hadden gedoneerd. En justitie in Frankrijk vervolgt de voormalige minister van Volksgezondheid voor haar aanpak van de coronapandemie in de periode kort na de uitbraak, begin vorig jaar. Ze wordt beschuldigd van het in gevaar brengen van het leven van anderen. Ze zou te traag hebben gereageerd. Dat zou onder meer hebben geleid tot een tekort aan beschermingsmiddelen. Langs de lijn en omstreken. Goed, het is iets over 10:30. We gaan eens even kijken wat er allemaal in de keukenkampioendivisie vanavond is gebeurd. Wij dachten van nou, toen Emmen degradeerde uit de Eredivisie was het topfavoriet in die eerste divisie. Maar de start was bedroevend. 5 wedstrijden, pas 1 zege. Dus we denken, nou, daar sturen we Ragnar Niemeyer naartoe. Daar is paniek in de tent. Zou je net zien, ik weet niet of er een relatie is, maar vanavond wonnen ze met 7-1 van MVV. En dus is Dick Lukien, dat is de trainer, opgelucht. Ja, die is groot. Omdat je weet dat als je de competitie zo begint zoals wij hebben gedaan, ja, dan moet je deze gewoon winnen. En dan beginnen we goed aan die wedstrijd, vind ik. En dan vliegt er zomaar weer een bal binnen. Toen dacht ik even, het zal toch niet weer zo'n avond worden. Maar we hebben ons prima hersteld en uiteindelijk een score neergezet die heel goed is. Ja, 7-1. Ragnar. Dat kan je wel zeggen. Dan is het wel goed. Ja. Ze kwamen wel op achterstand. Ja, dat wou ik net zeggen. Dat hoor ik dus nu ook. Ze kwamen dus eerst achter en vervolgens 7-1 winnen. Was het echt een gala-voorstelling op een gegeven ogenblik? Nou, in die tweede helft op een gegeven moment dan is alles zo'n beetje raak. Ik zie nog een vrije trap bijvoorbeeld ook van Emmen op de kruising gaan. Had er nog eentje bij gekund. Nog wel 1 of 2 of 3 gevaarlijke momenten. Maar ja, het was zo'n avond. Dick Lukien zei het al. Dick Lukien, het moet een keer gaan gebeuren. Hè? Want Emmen heeft weliswaar heel veel nieuwe spelers. Een man of 18 zijn er ook een hele sloot vertrokken. Araujo was er vandaag weer bij. Een van die dure, goede Zuid-Amerikanen die vorig jaar ook al bij Emmen zat. Hoop geld verdiend. Maar ja, dat moet, hè, vanwege die EU-normen waar hij dan niet onder valt. Een buiten de EU-speler. Maar had een werkvergunningsprobleem en kon pas vandaag voor het eerst meedoen. Nou ja, toeval of niet, maar achterin 1 vrije trap tegen. Wel een hele mooie trouwens van MVV, van aanvoerder Sven Blummel na een minuut of 22. Maar met hem erbij en ja, met alles wat raak gaat via Ri Mendes. Hij maakte een hat-trick, 1 goal voor de rust. Dat was de 2-1. Hij maakte ook de 4-1 en de 5-1. Spelen met een verleden bij Hoffenheim. En een Portugese Duitser, zo zou je hem kunnen omschrijven. En ook twee goals van Hilterman uit Jong Utrecht gekomen. Veel goals gemaakt daar vorig jaar in het belofte team. En ja, op een bepaald moment gaat het dan lopen. En dan is er ook geen houden meer aan. Komt er een zevenklapper, ja, toch tegen MVV. Dat vorige week vrij makkelijk van een heel zwak Telstar wint. Hoger staat op de ranglijst, dat is nog altijd het geval. En het leuke is ook, Robert, ze hebben hier ook iets wat ik dan niet hier meteen verwacht, maar wel bij PSV bijvoorbeeld heb gezien. De eerste goal viel, die gelijkmaker, was van Hilterman. Fout trouwens van de keeper van MVV. Dan gaan de stadionlampen opeens knipperen. Ja. En bij PSV zien we dat ook. Dat was nieuw voor mij, maar ook voor heel veel mensen op de tribune. Dat doen ze bij het Philipsstadion. Ja, je voelt de relatie, hè, Philips en lampen en zo. Maar dat hebben ze hier nu met die masten. Dus wij dachten heel even, is dit toevallig? Storing. Gaat nu opeens, is er een storing? Hè? Staan de mensen te hard te springen? 5.500 toeschouwers mochten erin. Maar het bleek dus inderdaad bij die andere 6 goals ook zo te gaan. Dus het was bal, het was groot feest. Ja. Je noemde hem al een paar keer. Hilterman, die spits dus van Emma. En die gaan we even beluisteren. Want hij weet ook dat deze overwinning hard nodig was. Zeker. We zaten in de hoek waar de klappen vielen. En dan als je een wedstrijd wint en op deze manier, ja, dat is heel welkom. En er kunnen er blijkbaar meer scoren dan jij alleen. Want van de 3 goals tot vandaag waren allemaal van jou. En nu, 2 erbij? 2 erbij, 2 assists. Dus ik mag niet klagen. En het is goed voor het team dat er ook andere jongens gaan scoren. Dat als we bovenin mee willen doen, moeten niet alleen de goals van mij afkomen. Maar moeten er meerdere jongens hebben die het verschil kunnen maken in de wedstrijd. Zal je nou een soort pirouetje maken bij die laatste, bij die tweede? Ja, een soort van. Ik wilde hem heel zachtjes laten vallen, zeg maar. Alleen ging er iets te hard omheen, dus toen moest ik nog even aanzetten. En gelukkig had niemand dat verwacht, dus kon ik nog eventjes mijn foutje goed maken. Hoe zijn jullie vandaag in die wedstrijd begonnen? Want het verhaal van de afgelopen weken, en zeker de wedstrijd tegen Helmondsport van laatst was, hè, veel de bal hebben, kansen ook wel krijgen, maar niet afmaken tegen een verdedigende tegenstander. En dan komt vandaag MVV, zo'nzelfde soort ploeg, ook weer op voorsprong. Denk je dan even van oei? Ja, dat is wel even een dreun. Maar dat hadden we heel snel achter ons gelaten. En hadden we onze moed, of hoe noemen we dat, kracht bijeengehaald om alles te geven, volle bak vooruit te gaan. En dan zie je dat die goal valt. Een beetje geluk, fout van de keeper volgens mij. Maar ja, maakt niet uit. Ik zeg geluk dring je altijd af. Het is ook wel eens fijn als geluk onze kant op valt. Dus heerlijk. Hoe ben jij hier naartoe gekomen? Je bent naar een gedegradeerde club gegaan na een goed seizoen in Jong Utrecht. Maar doelpunten maken in Jong Utrecht zegt ook niet alles. En dan wordt er al snel gedacht, ja, dat Jong Utrecht. Maar je bent hier naar een club gegaan met ambitie en ook met je eigen ambitie, denk ik. Ja, tuurlijk. Het is natuurlijk anders dan hoe andere spelers binnenkomen. Maar in welke zin? Als je een staat van dienst hebt, dat je... Kijk, ik heb 100 wedstrijden keukenkampioendivisie plus. Maar de anderen hebben ook eredivisie ervaring. En die worden dan gehaald. En dan wordt toch, ja, die komen dan toch van een wat grotere club. Ik heb mijn eerste ploeg gespeeld en ik in een jong ploeg. Daar mag alles en moet niks. Dat is wat ik een beetje bedoelde. Ja, en hier ligt er natuurlijk gewoon druk op dat we willen promoveren. Dat is natuurlijk wel even anders. Ja, de spits van Emme Hilterman, Ragnar Niemeyer. Dit was niet het enige duel vanavond. Er waren er weer heel veel opvallende uitslagen. Ja, laat me nog één ding zeggen. Azzedine Toufiki, die maakt wel het doelpunt van de avond trouwens. Vanaf de rand van het strafschopgebied, buitenkant linkervoet, zo in de bovenhoek. Nou, dat is er eentje om dit weekend nog even een keer terug te kijken. Want als Messi dat doet, dan vallen we met z'n allen in katzwijm. Andere uitslagen, zeker Rode JC tegen NAC, dat toch weer niet wint. Dat eindigt in 0-0. VVV tegen Den Bosch in de laatste minuut van de wedstrijd wint VVV met 2-1. Excelsior doet het goed, is de koploper na vandaag. 3-1 winst tegen FC Dordrecht thuis. De Graafschap gaat er hard af tegen Volendam. Toch weer een goal van Muren. 3-0 voor Volendam in Doetinchem. Telstar pakt nog een punt tegen Almere dat voorstond. 1-1. En ADO voortijd, vlak voor tijd tegen Top Os. Toch nog 3-3 in Brabant. Jong PSV, Jong Ajax. John Heiting gaat tegenover Ruud van Nistelrooy. 3-1 voor Jong PSV en Jong Ajax tegen Jong Utrecht. De koploper Jong AZ verliest. Toch weer een doelpunt van Venema. Ook al net als Jeremy Hilterman, Herdy Hilterman. Een spits uit Jong Utrecht. Hoewel dus Venema er nu nog zit en Hilterman er zat. Goed, dankjewel. Ragnar Niemeyer, mooi dat je er was. We gaan naar turnen. De Nederlandse turnploeg is weer bijeen. 2 maanden na de teleurstellend verlopen Spelen. Het volgende doel is in zicht. Het WK dat volgende maand wordt gehouden. Daar kunnen de turners zich zaterdag in Rotterdam voor kwalificeren. Maar de Nederlandse ploeg is wel behoorlijk uitgekleed. Turncommentator Edwin Cornelissen. Goedenavond, Edwin. Goedenavond. Zullen we even bij de vrouwen beginnen? Wie zijn er allemaal niet en waarom? 2 vragen in 1, maar moet kunnen. Ja. Etora Torsdot hier, die is sowieso niet van de partij. Die heeft al aangekondigd na de Olympische Spelen, die ook voor haar teleurstellend verliepen, dat ze even een stap terug wil doen, dat ze zich op haar studie wil focussen. Zij studeert bij Lucia Martas, performing arts. Ze wil in de toekomst musicalster worden. Nou, dat heeft ze met de spelenopkomst op een laag pitje gezet. Maar nu ziet ze toch eventjes wat gelegenheid om dat weer op te pikken. Ook wel een beetje noodgedwongen, omdat haar coach Patrick Kiens, die ook verwikkeld was in zo'n misbruiksschandaal, die ook genoemd werd en die een hoop ellende over zich heen heeft gekregen in dat opzicht beschuldigingen, die heeft besloten op te stappen. Dus ze zit ook even zonder haar vertrouwde coach. Dus zij heeft het even op een laag pitje gezet, maar wel met het idee om het uiteindelijk weer op te pakken. En de zusjes Wevers zijn er niet bij, Lieke en Sanne. Die hebben gezegd na de Olympische Spelen, waarbij natuurlijk ook bij hun een heleboel is gebeurd met de vader die er niet bij mocht zijn, omdat hij nog in een lopende tuchtzaak het onderwerp van discussie is. Die hebben gezegd, wij doen even niks. Wij gaan even pauze nemen. En met name ook een beetje de balans opmaken van, willen we nog wel verder? Laten we niet vergeten, de zusjes Wevers zijn inmiddels 30. Ja. Dus dat is voor turnsters al behoorlijk op leeftijd. Maar met alles wat er boven hangt, wellicht een sanctie voor hun vader, kan ik me zo voorstellen dat dat ook een beetje moet bepalen of ze wel of niet doorgaan. Ja, en wie zijn er dan wel? Nou ja, uiteindelijk kom je nog best wel wat bekende namen tegen. Vera van Pol was bijvoorbeeld aanwezig in de Olympische ploeg. Dus die doet mee. Die is eigenlijk gewoon door gaan trainen na die Olympische Spelen. Dus die heeft echt ingezet ook op dat WK. Dan was er Naomi Visser. Die was reserve voor de Olympische Spelen. Maar mocht uiteindelijk niet naar Japan afreizen, omdat ze een positieve coronatest had. Dus was voor haar een grote deceptie. En ja, voor haar zou dan een WK-deelname nog wel iets goed maken. Tisha Volleman is ook wel iemand die al vaker met de Nederlandse ploeg heeft meegeturnd, maar zich niet had geplaatst voor de Olympische Spelen. Zij zal ook een gooi naar dat ticket willen doen. En Else Geurts was de tweede reserve voor Tokio. Beetje een nieuwe naam, maar toch gewoon turnster op leeftijd, die al lang aan de weg timmert. Die maakte indruk in die kwalificaties, net de Olympische ploeg niet gehaald. Maar het WK zou voor haar een mooi ander doel kunnen zijn. Ja, en op wie zou jij je kaarten zetten? Wie geef jij echt veel kans? Op het WK? Ja, nou ja, dat is een beetje lastig natuurlijk. Hè. Kijk, wat je vaak ziet in Nederland is dat de medailles altijd door dezelfden worden gepakt. Op EK-niveau is een Etora Torsdot die daartoe in staat. Op WK-niveau is het toch vooral altijd gekomen van Epke Zonderland, een enkele keer Bart Deurlo en Sanne Wevers. Dus ja, dat zijn toch individuen. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze turnsters die ik nu noem, die hebben niet de staat van dienst. En die hebben in het verleden niet aangetoond dat zij in dat opzicht medaillekandidaat zijn. Ik moet er wel bij zeggen dat een post-Olympisch WK wel vaak een wat andersoortig WK is. Je ziet dan dat een hoop landen gaan rouleren. Dat er een hoop turnsters en turners zijn die een pauze ingelasten. Dus als er nou ooit een weg is naar een medaille, dan is het op zo'n post-Olympisch WK. Ja, nou is er natuurlijk wel in Nederland ook heel wat gebeurd. Hè? De turnsport die heeft, je noemde het al, heel wat te verduren gehad met al die onthullingen over grensoverschrijdend gedrag. Coach Gerben Wiersma, die vertrok natuurlijk vlak voor de Spelen. Wie is nu dan de nieuwe vrouwencoach? Ja, nou, dat is wel een hele, hele interessante kwestie die er een beetje boven hangt. Kijk, ze hadden toen Wiersma zijn vertrek aankondigde, dat was in april, gezegd van, nou ja, we hebben Bram van Bokhoven, dat is de mannenbondscoach, die laten we er tijdelijk de vrouwen bij doen. En dan om hem te ondersteunen hadden ze Amy Borman, de oud-coach van Simone Biles, hadden ze erbij gehaald, Amerikaanse, een topcoach dus. In beide gevallen was eigenlijk de insteek dat zou lopen tot en met de Olympische Spelen. We hebben van Amy Borman eigenlijk niks meer gehoord. Ja, dat ze terug naar Amerika was gegaan. En die Bram van Bokhoven, die zou in principe weer gewoon mannenbondscoach worden. Maar we hebben nog geen berichten gehad van dat er een nieuwe bondscoach is. Dus ja, het kan natuurlijk zijn dat die alsnog gepresenteerd wordt. Het kan ook zijn dat er toch maar wordt gezegd, nou ja, beste Bram, je bent toch bij ons in dienst en je bent al de mannenbondscoach. Doe die die vrouwen er nog even bij. In de wetenschap dat het WK in oktober is en dat de eerstvolgende grote internationale competitie pas in augustus volgend jaar is. Dus dan hebben ze alle tijd om een andere coach te zoeken. Nog even naar die mannen zelf dan toe. Epke Zonderland, natuurlijk jarenlang het boegbeeld. Hij is gestopt. Ja, staan er al jongere Epkes klaar, zullen we maar zeggen? Zie jij ze al? Het is heel lastig, de mensen die het kunnen overnemen? Nee, het is, zeg nooit nooit natuurlijk, maar bij een Epke zag je al best wel op jonge leeftijd dat hij extreem getalenteerd was. Zoals je dat bijvoorbeeld ook bij een Bart Durlo altijd wel gezien hebt. Bart Durlo hebben we natuurlijk gezien in de Olympische rekstokfinale waar hij ten val kwam. Hè. Dat was al toch een deceptie hoor, want als er nou ooit een buitenkans was om een medaille te pakken, dan was het voor hem. En ja, dan had je daadwerkelijk mogen spreken van een opvolger van Epke. Hè. Iemand die weer een Olympische medaille pakt. Maar goed. Ja, wat Bart Durlo gaat doen, dat weten we ook niet. Die is er ook niet bij het komende WK. Epke is natuurlijk gestopt. Bart Durlo is voor zover ik weet vakantie aan het vieren momenteel. En ik kan me zo voorstellen de teleurstelling een beetje van zich af aan het wassen. Je hebt een aantal turners die al wat langer meedraaien. Casimir Schmid bijvoorbeeld is een allrounder die goed mee kan op een WK. Geen medaillekandidaat, kan wel goed mee in een meerkamp. Een Frank Rijken is erbij, een Bram Verhofstadt, een Bram Laweijen. Dat zijn allemaal wat turners die al eens voor Oranje zijn uitgekomen. Maar als je dan kijkt naar de jeugd en de jeugdtalenten, dan heb ik nog niet het niveau Epke, zeggen, gezien. En de vraag is natuurlijk, mag je dat verwachten? In veel sporten geldt, het zijn exceptionele talenten. Dat komt maar eens in de zoveel tijd voor. Je kan ze niet fokken, bij wijze van spreken. Dus je moet het geluk hebben dat er eens een keertje... Nee, ofwel. Hè. Ja, het maar, anders, je moet het geluk hebben dat er een keer zo een tussen zit. Dus ik denk dat het vooral zaak is voor die Nederlandse ploeg, zowel de mannen als de vrouwen, dat ze zorgen voor een soort van solide basis, een ondergrens qua niveau, waarmee je in ieder geval geen modderfiguur slaat op WK's. En dan hopen dat dat zich verder ontwikkelt. Het is vaak toch een kwestie van tijd. Het kost veel jaren. Wil je daadwerkelijk naar een topniveau toegaan? En de namen die we nu zien, de jonkies, die zijn nog lang niet zo ver. Nee. Maar wat niet eens kan komen. Ik dank je wel, Edwin Cornelissen. Graag. Ik smeek je om genade. Ja, ze zingt het vol passie. Duffy met Mercy. Goed, deze uitzending gaan we, wat de sport betreft, in ieder geval afsluiten met Ragnar Niemeyer weer. Ragnar, lang niet gesproken trouwens. We hebben over de kraker AZ. Ja, AZ PSV, morgenavond 9 uur live te horen op NPO Radio 1. Dat we, voordat we gaan praten, even naar Pascal Jansen luisteren. De trainer van AZ, want die heeft er echt zin in. Pittige tegenstander, maar ja, wat ik net al schetste, we kijken er enorm naar uit. Omdat ja, wij toch hebben aangetoond in de afgelopen jaren een geduchte tegenstander te zijn voor PSV. Ja, afgelopen seizoen won AZ 2 keer, maar zo ongeveer alle sterkhouders die vertrokken bij Alkmaar. Owen Wijndal is er nog wel. En hij is de nieuwe aanvoerder. Ook hij zag de leegloop bij AZ. Het is anders, want je, als er zoveel jongens weg zijn gegaan met Teun, je aanvoerder, Jonas, Marco, ja, Kel, Maai, ja, dat is toch anders, ja. Maar ik denk dat we ook gewoon goede vervangers daarvoor hebben gehaald. Spelers met kwaliteit en we hadden ook veel kwaliteit. Dus ik denk dat dat wel gewoon goed moet komen. Ja, goed opgelet bij de mediacursus en ook een goede aanvoerder. Tenminste, zo klinkt hij wel, Ragnar. Ja, keurige jongen, netjes opgevoed, ja. Heb ik sterk de indruk. Zijn ze allemaal wel bij AZ? Vanaf de jeugd heb ik zo een beetje de indruk. En dat hoor nou je ja, misschien terug. Wordt daar ook wel een beetje aandacht aan besteed. Zeker. En, misschien niet geheel ten onrechte. Nee, maar hij is optimistisch. Ik niet. Natuurlijk. Ja, nou ja, goed, dat is inderdaad de vraag. Maken ze kans? Nee, denk het niet. Nee, ik denk dat, ik denk dat PSV echt een klasse of twee beter is. En in ieder geval zou moeten zijn. Want die wedstrijd moet natuurlijk nog wel worden gespeeld. Maar ja, hij gaf er wat voornamen aan. Hè. Maar Koopmeiners, Boadou, Kelvin Stengs, Marco Bisot, Jonas Svensson. 42 miljoen verdiend op de transfermarkt. Eigenlijk is er weinig teruggekomen bij AZ. Zeker als je het afzet tegen deze spelers. Die allemaal Nederlands elftal tegen het Nederlands elftal aanzitten. Pavlidis is natuurlijk gekomen. Er zijn er meer gekomen. Die Witry van Duke Gardens deed het laatste heel behoorlijk. Maar ja, dat zijn toch geen spelers waar, denk ik, PSV met al zijn kwaliteit bang van zal worden. En het is ook wel interessant, hè, hoe goed is nu deze trainer, Pascal Jansen. Hè? Die heeft natuurlijk enorm kunnen profiteren van het werk van Arne Slot. Heeft een geweldige selectie tot zijn beschikking gehad in dat coronaseizoen wat we achter de rug hebben. En we hebben weinig reden om aan te nemen dat dat geen goede trainer is. Maar goed, hoe gaat hij nu met een mindere ploeg toch accenten leggen en resultaten halen? Bijvoorbeeld tegen PSV. Ik ben heel benieuwd. Ja, want PSV maakt echt een goede indruk, toch? Ja, en als zelfs Bruma, want Bruma zeggen we niet, hè, Bruma speler van de maand wordt bij onze collega's van ESPN volgens mij. Dan zegt dat wel wat. Hè. Een speler die eigenlijk geen toekomst meer leek te hebben, maar die zelf salaris notabene heeft ingeleverd om te mogen blijven. Daar was John de Jong deze week heel blij mee. Vond hij een mooi signaal. En dan heb je het nog niet eens over die Ramaljo, hè, die stoere verdediger met dat lange haar. Prupper die erbij gekomen is. Ja, PSV heeft natuurlijk gewoon heel veel te kiezen. Voetbalt goed. En dan zie je ook, hè, John de Jong is opeens weer de man. De technische baas van PSV, waar hij vorig jaar de sukkel was. En ja, Max Huiberts is nu minder het mannetje dan dat hij vorig jaar was. Het is ook allemaal maar net hoe het gaat in het voetbal. Maar PSV zou die wedstrijd moeten winnen. Even Rotterdam kijken ook. Ja, Feyenoord speelt niet. Het duel met Heracles is uitgesteld vanwege het programma van Feyenoord. Dinsdag in Israël voor de Conference League. En dus had Jens Toorstra alle tijd om naar een foto tentoonstelling op de Euromast te gaan. Er waren allemaal historische platen daar te zien van Feyenoord. Daarbij ook een foto van de kampioenswedstrijd van 2017. Toornstra vertelt erover bij Rijnmond. Het is het mooiste moment van mijn leven op sportgebied, ja. Nog steeds? Ja, nog steeds. Ja. Ja. Gaat het ooit overtroffen worden? Ik hoop het wel. Ja. Ik hoop dit jaar al gelijk, maar dit was een geweldig seizoen. Ja. Maar Jens, even serieus, dit jaar? Dat is toch niet realistisch? Hoezo niet? Omdat Ajax en PSV hebben toch gewoon iets betere selectie? Ja, dat klopt. Maar hadden wij toen per se de beste selectie, was ook niet per se zo. Collectief wint uiteindelijk altijd. Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen. Nee. Het zou heel mooi zijn, maar tot nu toe is dit mijn mooiste, zeker. Zou wel cool zijn, toch? Als het gewoon gebeurt. Dan gaan we deze quote weer halen. Het is mooi dat hij zegt, laten we niet op de zaken vooruit lopen, terwijl hij op de zaken vooruit liep. Of zie ik het nou verkeerd? Maar zie jij het gebeuren, Ragnar, of niet? Nee, nee, normaal gesproken natuurlijk helemaal niet. Hè. Ik vind het overigens wel inmiddels een soort sieraad voor Feyenoord door deze speler. Die nooit verzaakt, altijd een voldoende haalt. Mm-hmm. Tussen aanhalingstekens, zet je met Nederland zelf al, dan zal hij ook minstens een 6 scoren. Daar heeft hij natuurlijk wel eens bij gezeten. Echt een realistische Feyenoord speler waar je nooit last van hebt. Die altijd in de basis komt. En ja, hij blaast een beetje hoog, letterlijk zou je in dit geval kunnen zeggen, van de toren. Het is, en Feyenoord heeft natuurlijk wel interessante spelers gehaald. Met Til bijvoorbeeld, die het goed doet. Hè. Met Malasia, die het Nederlands zelf al gedebuteerd is. Met Justin Bijlo, die nu de vaste keeper misschien wel. Nou, daar ziet het wel naar uit van het Nederlands zelf al is. En wat dat betreft had ik Feyenoord eigenlijk wel dit weekend willen zien. Hè. Maar ze verwachten een hoop gedoe met het inreizen daar in het Midden-Oosten. Dus vandaar dat er een verzoek is gedaan. Dat mag om die wedstrijd tegen Heracles van zondag uit te stellen. Maar ik had het wel willen zien, omdat ze laatst natuurlijk ook verloren in Europa. Nou ja, daar waren ze eigenlijk al door. Maar met name die nederlaag tegen Utrecht. Utrecht. Nieuwe mensen erbij ook weer. Hoe gaat Feyenoord om met zo'n eerste tegenslag? En dan Heracles, waar ze ook wel eens puntjes tegen gemorst hebben in de laatste jaren thuis. Nou, dat was een interessante geweest. Misschien wel het debuut van Cyril Dessers. Hè. En dat geeft ook wel iets aan. Hè. Ajax 22 miljoen voor Sebastien Allaire. En dan komt op huurbasis komt Cyril Dessers, die overigens in het voetbaljournalistenlijstje van populaire voetballers en leuke kerels een toppositie inneemt. Want dat is een hele vrolijke kerel. Ja, Rachna, ik moet je nu bijna gaan onderbreken. Want jij wilde het toch heel graag hebben over PEC Ajax. En dan vooral PEC, want oud-honkbal-international Tjerk Smeets, technisch directeur bij de Baseball en Softbalbond, zal volgens regionale media de nieuwe directeur in Zwolle moeten worden. En daar vind jij wat van, heb ik begrepen. Ik kan niet wachten. Nee, daar vind ik wel iets van. In die zin dat hij technisch directeur van de Honkbalbond is en algemeen directeur van een voetbalclub wil worden. Mm-hmm. Dan ben je het boegbeeld. Dan ben je de aanjager, de motivator, de man die ideeën bedenkt en die club opstuwt. Alleen Tjerk Smeets, de zoon van de Mart, die staat zich er eigenlijk altijd op voor. Ook nadat hij een jaar of 3,5 geleden bij Ajax vertrok. Dat hij helemaal geen voetbalman is. Dat voetbal niet zijn passie is en dat hij daar eigenlijk heel weinig gevoel bij heeft. En dat vertelde hij ook regelmatig aan de spelers van Ajax. Want hij was dus elftalleider een aantal seizoenen lang. Ja, en dan moet zo iemand daar, de tiende keuze zo'n beetje, heb ik ook me laten vertellen vanuit het Zwolse. Dan moet zo iemand daar de baas gaan worden. Nou, dat vind ik een zeer opmerkelijke keuze. Ik zou ook niet de baas van de NOS willen zijn als je niks met radio of televisie of met internet te maken wil hebben. Nee, maar de tiende keus, dat lijkt me ook niet leuk om te zijn overigens. Wil verder niemand of hoe zit dat dan? Nou ja, ik sprak nog iemand vanmiddag ook die daar goed is ingevoerd. En die zei ook van ja, Jacco Elting, die eigenlijk als een van de eerste werd genoemd om die post te gaan bezetten. Dat was een goeie geweest. Die kwam hier al als jonge jongen. Die heeft een netwerk, die kent deze regio. Ja, en om een of andere reden is dat toch ook afgeketst. Toen kwamen ze bij een meneer van de gemeente en bij een ambtenaar. En nou ja, een hele rits met mensen. De oud-directeur van ADO, die daar nog op gesprek is geweest. En ja, misschien wordt het dus Tjerk Smeets wel spannend. Maar ja. Goed, nou morgen om 16:30 Twente tegen Utrecht. Dan PEC Zwolle tegen Ajax om 18:45 morgen. En net als Cambuur tegen Go Ahead Eagles. Om 9:00 de topaffiche tussen AZ en PSV. En dan gaan we naar de zondag. 12:15 NEC tegen Willem II. En om 14:30 tweede wel Sparta-Rotterdam tegen Fortuna Sittard en Groningen tegen Heerenveen. Strijd om het kampioenschap van het Noorden dus. En dan om 16:45 RKC Waalwijk tegen Vitesse. Goed, ik bedank je, Ragnar Niemeyer. Meld nog even dat de zware nederlaag in Amsterdam tegen het Nederlands elftal de Turkse bondscoach Gunnes zijn baan heeft gekost. 3 dagen na de 6-1 nederlaag tegen Oranje moet hij weg. Zijn positie was al wankel door de tegenvallende resultaten op het EK natuurlijk. De laatste man. We sluiten natuurlijk af met onze laatste man, Diederik. Ja, vandaag werd bekend dat demissionair premier Rutte al weken van tevoren wist dat oud-minister Cora van Nieuwenhuizen een baan zou krijgen als lobbyist voor de energiesector. Toch hoefde ze niet meteen weg. En dat is natuurlijk zeer explosief nieuws, want dan kan er belangenverstrengeling hebben plaatsgevonden. Dit is heel groot. Dit zou zomaar eens kunnen betekenen dat Mark Rutte hier volgende week moeiteloos mee weg gaat komen met vreemde redeneringen die eigenlijk helemaal niet kloppen, maar die dan breed lachend worden uitgesproken met zoveel zelfvertrouwen dat iedereen in verwarring achterblijft, waarna de Kamer er toch maar weer mee akkoord gaat.